الصفا. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمرا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق نال اچھی آواز میں صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاد و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. معزز ائمہ و خطباء مساجد سنی حنفی مسلمان پراؤ، السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین جملہ مومنین نو صراط مستقیم دے ثابت قدمی عطا فرماوے، صراط مستقیم دی ہدایت عطا فرماوے. بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے، نفس اور شیطان دے فتنے تو دائمی پناہ عطا فرماوے. اجران گرامی جامعہ مسجد عثمانیہ بیگم کوٹ دا اے سالانہ جلسہ عام جنہ نوجوانہ دوست احبابا نے منعقد کرایا ہے اللہ جل شانہ صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا انہ تمام نوجوانہ نو کامل ہدایت عطا فرماوے. جتنے حاضرین نے انہاں نو بندہ ناچیز نو تمام اہل علاقہ نو دونوں جہاناں دی نجات عطا فرما دے. عزیزان گرامی، جناب دے سامنے جس موضوع تے رب کشائی کراں گا شا شان و خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی بندہ ناچیز دے موضوع دے دو جز ہونگے، ایک جز شان سیدنا صدیق اکبر اور ایک جز آپ سرکار دی خلافت طیبہ، اور انشاءاللہ العزیز جناب ایسیاں گلاں سماعت کرو گے جڑیاں پہلا تساں نہیں سنیاں ہونی، کیونکہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالائے طائر بام اور ہے، اساں یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس واسطے منانے ہیں کہ آپ دا ذکر خیر کرنا حضرت سیدنا صدیق اکبر دے شکریہ ادا کرنے دی ایک صورت ہے، اور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے عالی شان دے مطابق حضرت سیدنا صدیق اکبر دا شکریہ حضور دے ہر امتی تے واجب ہے، محدث ابن عساکر دے حوالے نال حدیث عرض کر رہا ہوں، حدیث مبارک پیش کر رہا ہوں، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرکار دے صحابی روایت کردے نے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، فرمایا ابو بکر دی محبت اور اس دا شکر میرے ہر امتی تے لازم ہے، محدث ابن عساکر دی تاریخ دمشق الکبیر دے حوالے نال امام جلال سیوطی نے تاریخ الخلفاء وچ اس حدیث نو نقل فرمایا، اور میرے کول ویسے اللہ دی مہربانی نال اصل کتاب تاریخ دمشق الکبیر جڑی ہے 40 جلداں وچ موجود ہے جس وچ یہ حدیث پاک لکھی، تو دو چیزاں حضرت صدیق اکبر سرکار دیاں ہر امتی تے واجب نے، کیڑیاں کیڑیاں؟ ایک محبت ابی بکر، دوسرا شکر ابو بکر، اور کیوں نہ واجب ہوئے، کیوں نہ واجب ہوئے، یہ دونوں چیزاں کیوں واجب نہ ہون امتی تے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہاں نال محبت فرمائیے اونا دی محبت ہر امتی تے لازم کیوں نہ ہو؟ اور پھر ویچ ایک اور بھی گالے، خالی حضور سرکار دی محبت دی وجہ نہیں، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوتے اتنے کہ احسانات نے حضرت ابو بکر صدیق دے کہ اونا احسانات دا تقاضا ہے کہ آسان آپ سرکار نال دلی محبت کریے، اور شکر بھی واجب ہے انہاں دا، حضور سرکار فرماؤندے نے میں ہر کسے دے احسان دا بدلہ دے دیتا ہے، میرے ابو بکر دے احسان دا بدلہ قیامت نو اللہ ہی عطا فرماوے گا، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دے بارے اے حد تک فرماؤن تے پھر امت دا فرد بندا ہے کہ انہاں دے ذکر خیر دی محفل ہوئے، انہاں دی تابداری اور اتباع دا جذبہ سینے دے اندر ہوئے، انہاں دی قلبی محبت ہوئے، تاکہ اس فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوتے عمل ہو جائے، اے تو میں شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے جلسے مناون دی وجہ بیان کیتی کہ جب شکر واجب ہے تو شکر دیاں کئی صورتاں نے، ایک صورت اے وے کہ اس طرح دی محفل ہووے، انہاں دا ذکر خیر ہووے، اے سرکار دے ذکر شکریے دی ایک صورت اے، اللہ تبارک و تعالی بارگاہ صدیقیت وچ ساڈا عاجزانہ نذرانہ قبول فرماوے۔ عزیزان گرامی، شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے مختلف پہلو نے، ایک آپ سرکار دی شان توحید دے حوالے نال ہے، ایک آپ دی شان خدمت رسالت دے حوالے نال، اور ایک آپ دی شان خدمت قرآن دے حوالے نال۔ میرے جیسا کم علم بندہ، کم علم کی بے علم بندہ، اس ذات والا صفات دے بارے لب کشائی کی کرے؟ اساں دے علمی طور تے یتیم ہوئے پئے ہاں، دولت علم دی ختم ہو گئی، روحانیت تر گئی، علم نو کی رویے، ہن تے ایمان نو رونا پیندا ہے کہ ایمان ہی دنیا تو تر گئے نے، الا ماشاءاللہ کوئی نصیبا والا مومن رہ گیا ہوئے۔ ہن پہلا میں آپ سرکار دی خدمت توحید دے حوالے نال عرض کراں گا، پھر شان رسالت دی خدمت، اور پھر خدمت قرآن دے حوالے تے بعد وچ جناب جدو خلافت دا بیان کیتا انشاءاللہ العزیز، اس نال تہاڈی شان وی نال نال تھوڑی جی بیان ہو جائے۔ ہاں جی، کیونکہ تساں مولویاں کول خالی شان بزرگاں دی سن دے، تے میں تانوں محروم نہیں رکھاں گا، نال تہاڈی شان وی بیان کراں گا انشاءاللہ العزیز۔ اپنی بھی بڑی شان ہے انشاءاللہ، جناب سنو گے تے پھر پتہ لگن گے بھی اپنی شان کی بڑی پئی۔ تو غور نال سماعت فرمانا، اللہ جل شانو ارشاد فرماؤں دا، الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اس آیہ کریمہ دی تفسیر حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیے، حدیث دیاں کتاباں دے حوالے نال پیا عرض کرنا، حضرت مولا علی مشکل کشا نے اس آیت کریمہ دی تفسیر کردیاں فرمایا، الذی صدق به هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذی جاء بالصدق هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق به هو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اس آیہ کریمہ دی تفسیر کردیاں فرماؤں دے نے، فرمایا ایک او نے جنہ سچ لیاندہ اے، او محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دجھے او نے جنہ سچ دی تصدیق کیتی اے، او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اے تفسیر حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار دی، محدث ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق الکبیر دے اندر نقل فرمائیے، حضرت سیدنا مولا علی دے بیان دے مطابق اس آیہ کریمہ دے اندر حضرت صدیق اکبر دی شان بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ فرماؤں دا ہے اولائکہم المتقون یہ ہوئی لوگ پرہیزگار تے متقی نے. ایک اور آیت کریمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال جڑی خاص ہے اور آپ دی ہی شان واسطے نازل ہوئی ہے. اللہ فرماؤندا واسا یو جنب حل اتقلذی واسا یو جنب حل اتقا فرمایا جہنم تو ان قریب بچا لیا جائے گا او بندہ جڑا ال اتقا ساریاں تو ود پرہیزگار ہے. ال اتقا ساریاں تو وڈا پرہیزگار ہے. اس آیت کریمہ دی تفسیر دے واسطے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ سرکار نے پورا ایک رسالہ لکھیا ہے جس دے اندر انہاں ثابت کیتا ہے ایتھے ال اتقا ساریاں تو وڈا پرہیزگار جڑا آکھیا گیا وے اے کسے اور صحابی واسطے نہیں اے صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق دے واسطے وے. اس امام جلال سیوطی دی گل کیتی ہے جنہاں 75 وارہ کملی والے نو جاگ دیا ویکھیا ہے. توجہ ہے صحیح ذرا ڈٹ کے آکھیا جی سبحان اللہ توجہ فرما. مرد پیا کرنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی اس آیہ کریمہ وچ جنی مولا نے شان بیان کیتی ہے اے نشان کسے قرآن کسے آیت وچ بیان نہیں ہوئی. اللہ سونے نے قرآن مجید دی اس آیت دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نو حضور سرکار دی ساری امت نالوں ود پرہیزگار فرمایا ہے. الاتقا ایتھے الف لام جڑا اتے آیا کھڑا ہے ال اد ال دا اشارہ صدیق اکبر وال پیا ہوندا جے اس ال تو ہور کسے دا جناب مراد نہیں لیا جا سکدا صرف صدیق اکبر وہی بندہ ہے ہجی جڑا ساری امت دے اندر وڈا پرہیزگار ہے. واسا جو جنب حل اتقا جدو اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ سونے نے آپ سرکار نو ساریاں نالوں وڈا پرہیزگار فرمایا ہے. ہن اس آیت نو ایک پاسے رکھ کے ایک دوجی آیت پڑھ کے ویکھ اللہ فرماؤندا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے نزدیک ساریاں نالوں وڈی عزت تے شان والا او بندہ جے جڑا بہتا پرہیزگار ہوے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور سرکار دی امت دے اندر قرآن دے بیان دے مطابق سارے نالوں وڈے پرہیزگار نے. اس آیت نے وڈا پرہیزگار صدیق نو ثابت کیتا ہے اور دوجی آیت کریمہ نے سب تو وڈے پرہیزگار نو وڈی شان والا ثابت کیتا ہے. معلوم ہویا اللہ دے قرآن نال ہی باہر جان دی لوڑ کوئی نہیں رب دے قرآن نال ہی ثابت ہو گیا. حضور سرکار دی امت دے اندر شان صدیق اکبر دے نال دا ہی کوئی نہیں. حق چار یار قربان جاوا اللہ دے بندے توجہ فرما جناب توجہ ہے کوئی نہ. قرآن دے اب میں نے آکھیا گیا کہ قرآن تے حدیث نالی گل کرنی الحمدللہ توجہ فرما جناب. واسا یو جن نبو حل اتقا اللہ فرماؤں دا ہے ان قریب بچا لیا جائے گا جہنم دی اگ تو او بندہ جڑا سب تو وڈا پرہیزگار یعنی صدیق اکبر یعنی صدیق اکبر الاتقا. توجہ فرما ساری امت دے علماء مفسرین دا اجماع اور اتفاق اے آیت کریمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دے حق وچ نازل ہوئی اور الاتقا سب تو بڑا پرہیزگار حضور سرکار دی امت دے اندر قرآن دے مطابق حضرت صدیق اکبر ہے. جا جدوں صدیق ساری امت دے اندر وڈا پرہیزگار ہے تے اللہ قرآن وچ فرمایا ہے اللہ دے نزدیک عزت والا اوہی ہوے گا سارے تو وڈا شان والا اوہی ہوے گا جڑا رب سونے دی جناب ڈر بہتا رکھدا ہے رب سونے دا خوف زیادہ رکھدا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے ہاں جی خوف اور عشق دا عالم سی آپ سرکار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جدو اپنی خلافت دی باگ ڈور حضرت عمر بن خطاب نے سنبھالی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دے کول تشریف لے گئے عرض کیتی ہے عائشہ اماں جی دسو تے سہی ابو بکر صدیق دے کم کہو جاؤں دے سن تاکہ میں انہاں دی پیروی کراں انہاں والے کم کراں رات نو کی کردے ہوں دے سن تے دن نو کی کردے ہوں دے سن اماں عائشہ صدیقہ فرماؤں دیا اے عمر بن خطاب جدو رات ہوں دی سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیاں نمازوں تے نہیں سن ادا کر دے جدو رات ہونی حضرت سیدنا عمر ابو بکر صدیق میرے والد گرامی نے اپنے گوڑے مودے مار لینے سر اپنا گوڑے تے رکھ لینا تے پھر آسمان وال چکنا تے اوف کرنی ایسا ٹھنڈا سا لینا جدے نال اندروں دھواں نکلنا جو میں اندر کوئی شاید شاید جلدی ہوں دیئے ہجی پوچھا گیا وہ کیڑی شاید سی حضرت اما عائشہ نے فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق دا کلیجہ سردا ہوں دا سی اللہ سونے دے خوف اور عشق مصطفیٰ دے نال توجہ ہے اور لکھے سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں ان کو جو ہم کو جہنم سے دن رات گڑاتے ہیں ہاں یہ لکھن والا کوئی پکا بےمان ہے میں صدیق اکبر دے حوالے نال پیا گل کرنا انہوں ویکھو کنا ڈردا ہے پیا آخو نا سبحان اللہ میں اس واسطے ذرا نال تھوڑی تھوڑی سپرے بھی کرتا جاواں دا کہ سنڈیاں مردیاں جان سنڈیاں بتھیریاں ہوئیاں پھردیاں نے امریکہ نے جناب جی ہے ویخ میں صدیق اکبر دے حوالے نال پیا گل کرنا اساں جننے بے ایمان ہویا نا اونے بے خوف بن گیا تے او جننے ایمان والے سن اونے خوف والے سن خدا دی قسم کر گیا نا سانو تے نعت خانہ دے مولوی آکھیا جنت تہاڈی پکی تو سا پانچ سات نعرے مارے انہیں تو آڈی بج بوجھے دے اندر جنت پا کے تو انہوں واپس چھوڑ دیتا مگر خدا دی قسم کر گیا نا ہے جنت کسے دے پیو دی نہیں جے آج جنت لین دا طریقہ ان دا پوچھ جوے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے لئی ہے خدا دیا بندیا توجہ فرما حضرت سیدنا صدیق اکبر دے خوف دا عالم ہوندا سی ہاں جی پرہیزگاری تے تقوی دا عالم ہوندا سی جڑا اصل کام ہے ہاں جی جدی وجہ نال بندہ اللہ دی بارگاہ وچ عزت تے شانہ پاوندا ہے ہاں جی اللہ فرماوندا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا رب دے نزدیک عزت او دی چوکھی ہوے گی شان او دی چوکھی ہوے گی جڑا اپنے رب تو بہتا ڈرن والا ہوے گا حضرت سیدنا صدیق اکبر دے نال دا ڈر کسے دے اندر نہیں سی خدا دی قسم کر کے آنا تائیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرماون لگے اے عائشہ میں باقی دے سارے کم صدیق والے کر سکدا نا کر سکنا وا مگر دھوئے کتھوں لے آواں اے کلیجے پجے کتھوں لے آواں جڑے خوف تے عشق دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دے پج دے رہندے سن قربان جاواں اللہ دیا بندیا حضرت سیدنا صدیق اکبر دا خوف عشق صحابہ ساریاں نالوں ود سی تائیں بارگاہ رب العالمین دے اندر مقام بھی ساریاں نالوں ود سی حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار فرماؤں دے لے فرمایا عشق دی آگی تے ہڈا او گھٹ کے جانے کباب تلیندے سچ نعرہ ہی ساڈا تھار نعرہ ہی جی سنیا کا نعرہ تاکی سانو سنیا نو تے منہ کھورا پوے جی اسا ایک نو تینا تو جدا کر لئیے خدا دی قسم کر کے آنا ساڈے اندر تے ادھا رفل بڑ گیا ہے اللہ دے ولیاں ہمیشہ چوں نو کٹھے رکھیا ہے شہباز کلندر دا نام سنیا جی میں اس دی گل کردیا تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے اور یہ پتا لگ جائے بھی اللہ دے ولی جڑے نے ہمیشہ چوں کٹھا رکھتے رہے شہباز کلندر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تسا انہاں دا نام سنیا یا نرا فوٹو ہی ویکھے ہون گے چمٹے کھڑکاؤن والا ملنگ تو سمجھی پھرنا ہے وہ چمٹے کھڑکاؤن والا ملنگ نہیں سی اوتے بہاول حق زکریہ ملتانی دے مدرسے دا مفتی سی بہاو الحق زکریہ ملتانی سرکار دے مدرسے دے مفتی سن بابے فرید دے بیلی سن نام انہاں دا عثمان سی چواں دے منن والا سی تائیوں نام اپنا عثمان رکھدا ہے خدا دیا بندیا انہاں نے فارسی دے اندر شعر وی لکھے نے جے آکھے تے سنا دیا جدے اندر شہباز کلندر نے اپنا عقیدہ تے نظریہ پیش فرمایا ہے شہباز کلندر سرکار فرماؤندے نے اس ماں چشد غلام نبیو چار یار اس ماں چشد غلام نبیو چار یار اس ماں چشد شر مکار میں عربی محمد استی نعرہ تحقیق رڑ کے آخ نعرہ تحقیق ہاں خدا دیا بندیا تو نہ مولوی نو سندا رہا ہے جنہ تینو مولا حسین واسطے روایا ہے ہاں جی جنہ تینو شیعہ اد شیعہ بنا چھڈیا وے خدا دی قسم کر گیا نہ سنی مذہب نہیں جے سنی مذہب ہوے جڑا اللہ دے ولیاں نے اپنی کتاباں وچ لکھیا دے آپ فرماؤں دے نے شہباز کلندر فرماؤں دے نے او کمیش عثمان جدوں دا کملی والے اور سرکار دے چوں یاراں دا غلام بنیا عثمان جو شد غلام نبیو چار یار فرماؤ دے نے میں عثمان جدوں دا نبی سونے اور حضور دے چوں یاراں دا غلام بنیا وا اودوں دیاں اللہ سونے نے میریاں ساریاں امیداں ہی پوریاں کر چھوڑیاں لے اس واسطے ہمیشہ نعرہ تحقیق آئے کلیاں نعرہ مارنا اے شیعاں دا کام میں چھڑ دیو اسا جدو چاہوں یاراں دا نام لواں گے وچ مولا علی آپے آ جان گے سمجھ آ گئی نے نا. اس واسطے توجہ فرما, مسلمان نو مشابت نہیں چاہیے کسے بد مذہب دی. خدا دی قسم کر کے آنا, ہاں جی نام نہ لکھن دے اندر کسے شاید اندر مشابت بد مذہب دی نہیں چاہیے. ہاں جی یہ مکروہ ہے مسلمان دے واسطے. توجہ فرما جناب, مار پیا کرنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار, حضور سرکار دی امت دے اندر قرآن دے بیان دے مطابق سارے نالوں بد پرہیزگار نے. جڑا حضور سرکار دی امت سارے نالوں بد پرہیزگار ہوئے قرآن دے بیان دے مطابق, اللہ دے نزدیک عزت تے شانہ اودیاں ہی سارے نالوں بد ہون گیاں. یہ ہوئی اہل سنت و جماعت دا ایمان ہے. توجہ فرما, توحید دی خدمت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے کیویں کیتی ہے. آپ سرکار میرے کو عمدت تحقیق فی بشائر آل صدیق کتاب موجود ہے, مالکی مذہب دے امام لکھن والے نے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ہاں جی بچپنے دے اندر نے آپ دے والد گرامی نے, والد گرامی نے آپ سرکار نو انگلی نال لایا, انگلی نال لا کے بت خانے لائے گئے پوجا کراؤن دی خاطر, پت اگے کھلار دیتا آخیا میرا پترا دی پوجا کرے ساڈا خدا آوے. ہاں جی قربان جاوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تو آپ فرماؤندے نے خدا جڑا جھوٹا بنیا کھلا سی. ہاں جی اودے وال مخاطب ہو کے صدیق فرماؤندے نے اے خدا وا میں بھوکا وا مینوں کھوا, میں پیاسا وا مینوں پوا, مینوں پلاؤ, میں ننگا وا مینوں پوا. جدو تین گلاں دا جواب نہیں آیا, حضرت صدیق اکبر نے ایک پڑ لئی, فرمایا لے پھر سیدھا ہو جا, ہن جے خدا وے تے اپنے آپ نو بچا لے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار نے ایک چکی, میری بت خانے دے اندر بت دے منہ دے اوتے خدا کند پھرنے جا ڈگا, ناسا ٹٹ گئی جھوٹے خدا دیا. اللہ دے بندے آج توجہ فرما جناب, صدقے جاواں ہلے بچپنا سی, ہلے بچپنا سی انگلی لا کے باپ لے پیا جاندا ہے. قربان جاواں تیری سمجھ اکل رکھ دینے پے, جدوں باپ آیا واپس ویکھیا پتر میرے نے بت نو ڈھایا ہویا وے, باپ کہیں لگا بے وقوفا کی کیتا ہی کٹ مار کے گھر لے گئے, اما جی دے کول لے گئے, اما جی نو دسن لگے ویکھ تیرے پتر نے ساڈا خدا کٹ ماریا. آپ فرماؤں, اما جی فرماؤں نے اینو کچھ نہ آخ, یہ بارے تے جدو میرے پیٹ دے اندر ہوں سی رب سونا میرے نال گلاں کردا ہوں سی. توجہ فرماندیاں نے میرے نال رب سونا اسے گلاں کردا سی اے دے بارے جدو میرے پیٹ دے اندر ہوندا سی, مینو ہاتف تو آواز آندی سی یا امت اللہ بتحقیق, اللہ دیئے بندیئے اے اللہ دیئے بندیئے اب شری بل والا دل حتیق, ہاں جی اس سونے پتر دے اتے خوش ہو جا جڑا تینوں ملتا ہے پیا, ہاں جی اس مہو فل سمائے صدیق, جدا آسمان دے اندر نام صدیق والے محمد صاحب ورفیق, اے تیرا او پتر ہے جدا آسمان وچ نام صدیق, اور اے تیرا او پتر ہے قربان جاوا جڑا محمد دا سنگی تے حضور دا ساتھی ہوئے گا. اے آپ سرکار دے بارے جناب, آپ جدو اپنے والدہ محترمہ دے پیٹ دے اندر ہوندے سن اس لیے غیب تو آواز آندیاں سن. اللہ دے بندے توجہ فرمائے, نو دور نہ سمجھی اس گل, نو دور نہ سمجھی اس واسطے کہ جناب والا ہاں جی تو آ کے ذہن دے اندر اعتراض اٹھے ہوئے بچہ کیویں انہوں چیتا ہے کہ جناب بت نے, ہاں جی کیویں دے سوال کرن لگ پیا وے. خدا دے بندے اللہ وحدہ اولا شریک دے کئی بندے ہو جا ہوندے نے جنہ عالم ارواح دیاں گلاں زمین تے یاد رکھیاں ہوندیاں لے. جدو اللہ نے فرمایا سی الستو بربکم قالو بلا, مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ. اللہ سونے نے جدو روحاں ساڈیاں پیدا فرمائیاں فرما کے پوچھا الستو بربکم, کی گل ہے میں تہاڈا رب نہیں ہاں پروردگار نہیں ہاں. جدو اللہ نے پوچھا سارے جواب دیتا سی قالو بلا, کیوں نہیں یا اللہ تو ساڈا رب ہے, سارے اوتھے اقرار کیتا ہن زمین تے آن کے کوئی بھول گئے. توجہ فرما, ایسے بھولے جے چیتا وی کسے آن کے نبی کرایا ہے, نبی رسول آن کے اس گل دے چیتے کراوے مگر پھر بھی انہاں نو چیتا نہیں آیا, کئی ایہو جے بھول گئے چیتے نال یاد آ گیا جویں تو اساں واں. ہاں جی کئی ایہو جے نے جنہاں نو اوہی وعدے تے اوہی گلاں آسماناں والیاں حضرت سیدنا اویس کرنی دا نام سنیا ہے؟ آخنا سبحان اللہ. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار قربان جاوا آپ دریائے فرات دے کنارے تے کھڑے نے. حضرت حرم بن حیان ملن واسطے گئے. حضرت حرم بن حیان نے جا کے جناب حضرت اویس کرنی نو سلام کیتا. السلام علیکم. انہاں جواب دتا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان. حضرت حرم بن حیان اللہ دا ولی خو جناب بحران ہو گیا. پہلی ملاقات اے نہ مینوں کدی ویکھیا ہی نہیں. میرا نام انہاں نو کیویں چیتے آ گیا؟ نام کیویں یاد آ گیا؟ آپ پوچھدے نے اویس ہی دس مینو کتوں پچھان لائے؟ کدوں نے پچھان لائے؟ اج پہلی ملاقات تینوں نام کیویں یاد آ گیا وے؟ حضرت اویس فرماؤں نے بہلیا تو بھول گیا وے. سانو تے تیرے نام ادوں دے یاد نے جد روحاں ساڈیاں ملیا ہویا سن. جدو عالم ارواح دے اندر اسی آئے سن مینو ادوں دے جناب تیری میری ملاقات مومنا دی جتھے جتھے مینو تے سارے مومنا دے نام ادوں دے یاد نے. سارے مومنا دے نام مینو ادوں دے چیتے نے. ہجی میں تے نہیں بھولیا قربان جاوا. الف یا لستی سنا دل میرے ساڈی جند بلا کو کہندی ڈٹ کے آخو نا سبحان اللہ. اللہ دیا بندے توجہ فرما. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار رب دی توحید والا سبق ادوں دے یاد رکھیا سی جدو مولا کائنات نے آپ دی روح مبارک نو پیدا فرما کے پوچھیا سی الستو بربکم. تائیوں ہی آپ سرکار توجہ فرما. اج کل لوکی آندے نے کسے دے تنقید نہیں کرنی چاہی دی. تسی بھی آندے ہو کوئی نہ کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہی دا. کسے دے تنقید نہیں کرنی چاہی دی. جی اسلام میں تو تنقید نہیں ہے. میں کہا جناب اگر اسلام میں تنقید نہیں ہے نا تو آپ کلمہ چھوڑ دے. آکھے کیوں؟ میں کہا صدیق اکبر سرکار تنقید دی بجائے اٹ مار کے بت نو کنڈ بھرنے سٹی کھڑا ہے. تو آنا میری تنقید بھی نہ کریے چلے آ. جی آنا اسلام میں تنقید نہیں. میں دعوت دیتا ہوں کلمہ چھوڑ دو. میں نے لگا کیوں؟ میں نے کہا کلمے کا آغاز کلمے کی ابتدا ہی تنقید سے ہو رہی ہے. جنہ گلاں دی برکت نال تواڈے ایمان دیاں کلیاں کھل جان تے قبر روشن ہو جاوے، فکر بن جاوے، ضمیر زندہ ہو جاوے. آکھنا سبحان اللہ. جو کہتے ہیں اسلام میں تنقید نہیں وہ کلمہ چھوڑ دے. اسلام کے کلمے کا آغاز ہی تنقید. تنقید سے ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں لا الہ اس کا کیا معنی ہے؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ لا الہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. نہیں کر کے نفی کیتی جائے کہ نہیں؟ یہ کنہ دی نفی کیتی ہے؟ جھوٹے خداواں دی نہیں کیتی. بولو تے صحیح. تے کلمہ تے ساڈا نفی تو شروع پیا ہوندا ہے. تے نفی معلوم ہویا ساڈا تے کلمہ نفی تو شروع ہو کے دستا ہے پیا. پہلا جھوٹے خداواں دا رگڑا پٹے گا تے پھر رب نو ایک منے گا. یہ تانوں سانو سبق پڑھا دیتے گئے نے. کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. امریکہ بم اٹھا کر پھرتا رہے اور تم صرف بات بھی نہ کرو. کفر عملی طور پر رائے دو اور اسلام جو ہے وہ قولی طور پر بھی خاموش ہونا چاہیے. کسی پر تنقید نہ کرو. خدا دی قسم کر کے آنا حضرت صدیق اکبر ایک مدرسے وچ گئے یہودیاں دے. ہاں سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر یہودیاں دے مدرسے دے اندر گئے. ایک یہودی بیٹھا وڈا بے ایمان. کہنے لگا سید ابو بکر تہاڈا خدا محتاج ہے. اسا مالدار بے نیاز بے پرواہ اور ساڈے کول صدقے تے زکاتا منگدا ہے تہاڈے کولوں. حضرت صدیق اکبر نے بوتھے تے لپڑ ماریا. بیٹھے انہاں دے مدرسے دے اندر سن. یہودیاں دے مدرسے وچ بیٹھ کے یہودیاں دے وڈیرے دا بوتھا پھل کے ابو بکر نے دسیا وے زبان نال تنقید تے ہور گل اے. اساں بوتھے وی پھل چھڈنے. واہ بھائی واہ یہ چنگی گل ہے کافر باندرا وانگو آکڑ کے مسلمان تے چڑے پھرن تے مسلمان نو سبق پڑھایا جاوے کسے نو کچھ نہیں آکھی دا ہے بار صورت توجہ فرما میں جناب وچ استنباط کر کے تیرے سامنے گل عرض کیتی ہے میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی خدمت دی گل کرن لگا ذرا ڈٹ کے آکھ سبحان اللہ پہلا توحید دی خدمت دی گل کیتی ہے بت بن دیتا ہے آپ سرکار نے ہاں جی بت بن کے توحید دی خدمت کیتی ہے آئے رسالت دی خدمت دی گل کیا کرنا اساں ایویں تے صدیق نو امبل اول نمبر نہیں دیندے اول نمبر نہیں دیندے کیویں نہ دئیے جنوں رب دے وے رب دا پاک حبیب دے وے مولا علی دے وے مولا علی سرکار دے وے توجہ فرما اللہ دے بندیا ہن رسالت دی خدمت دی گل کرن لگا میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی میری رسالت دی خدمت کیتی ہے توجہ فرما اسلام دے ترقی پاون دے چار مرحلے دے غور نال گل سمجھا جے اسلام جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے او دی ترقی دے چار مرحلے نے ہاں جی اونے جناب پروان کیویں چڑھیا وے کیویں عروج حاصل کیتا وے پیدا کتھے ہویا اسلام قربان جاوا پھر کیویں عروج حاصل کیتا وے چار مرحلے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی نے لکھے وے کیویں توجہ فرما جناب ادھر ویکھ اللہ دے بندیا میرے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار جدو مکہ وچ سن سرکار نے 13 سال اسلام دی تبلیغ فرمائی ہے اس مکے دے اندر تبلیغ فرمائی حضور سرکار نے احکام جنہیں احکام اترے سن توحید دے رسالت دے بارے اتھے حضور نے بیان فرمائے اس تو پہلا مرلہ اتھے پورا ہویا مگر اتھے اسلام کمزور سی مسلمان کمزور سن اس لے اسلام اپنے دا اظہار تک بھی نہیں سن پا کر سکتے ایڈی کمزوری سی میرے دوسرا مرلہ شروع ہویا جدو مدینے دے تاجدار مکہ چھڑ کے مدینے وچ آ گئے لے ایتھے دوجا مرلہ شروع ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہجی ایتھے آن کے صحابہ کرام نو ذرا مضبوطی مل گئی ایتھے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آن کے قربان جاواں کئیاں دنوں تو بعد جہاد توجہ فرما ہجی جہاد کو جڑے مشرکین مکہ سن انہاں نال خصوصا ہجی جہاد شروع ہویا باقیاں دے نال باقی کافراں دے نال تبا جہاد شروع ہویا ہجی اصل جڑا مقصد سی ایتھے کافر مشرکین جڑے مکے والے سن انہاں دے نال لڑنا سی ایتھے صحابہ کرام ذرا مضبوط ہو گئے چند دن جویں جہاد ہوندا گیا جدوں مکہ فتح ہو گیا وے اس لئی اسلام درخت موٹے دے وانگو اپنا تنا بڑا لیا وے تیسرا مرلہ اس لئے تیار ہویا چوتھا مرلہ مدینے دے تاجدار دے جان تو بعد جدو خلافت صدیق اکبر دے عمر دی آئی ہے اس لئے چوتھا مرحلہ اللہ دے اسلام دا پورا ہو گیا وے گل سمجھا جی جس گل نو کھول کے سمجھانا قطب زمان حضرت تاجدار گولڑا دی گل لے دے قرآن دے حوالے نال آہو نا کوئی باہر تھوڑا جامنا ہے آواز آئے تھوڑی آکھڑیاں نے آپا کے سانو آواز آئی ہے دے کدو آئی ہے کوئی شیطان اللہ آئی ہے کس پاسو آئی ہے اپنا مذہب آواز آنا نہیں اللہ دی وحی والا ہے کدے والا ہے ادھر ویخ جناب آپ سرکار فرماؤں دے نے پہلا مرحلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے اندر سن اتھے اسلام پیدا ہویا ہے کی ہویا ہے پیدا ہویا ہے لیکن حال کمزور سن مسلمان دوجا مرحلہ مدینہ منورہ جا کے شروع ہویا اس لئے مکے والیاں دے نال قصدن جہاد شروع باقیاں نال بھی تباہ جدو مکہ فتح ہو گیا توجہ فرما سارا حجاز مطیع ہو گیا حضور سرکار دنیا تو تشریف لے گئے آپ سرکار دے انتقال تو بعد تریجا مرحلہ آیا اس لئے اسلام دے اندر سختی آ گئی کی آ گئی اسلام نو طاقت مل گئی بڑیاں بڑیاں دو حکومتاں سن کفر دیاں جڑیاں پوری دنیا تے چھائیاں ہویاں سن ایک حکومت سی قیصر دی ایتھوں دے رہن والے عیسائی سن دوجی سی کسرا دی اتھوں دے رہن والے جڑے لوگ سن او مجوسی سن اگ دی پوجا کرن والے انہاں دوواں نے پوری دنیا سنبھالی ہوئی سی حتیٰ کہ جڑا یورپ جدے پیچھے اج اساں پاگل ہوئے کھڑیاں اتھو تک حکومت جناب کیسر بادشاہ دی ہوندی سی صدقے جاواں پہلا مکے دے اندر پرومبڑیاں پہ نکل دیاں نے اسلام دیاں مثال دین لگا جنی جڑی مثال اللہ نے اپنے قرآن وچ دتی ہے اللہ فرماؤندا ہے والذین معہ اشد علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود مذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل اللہ فرماؤندا ہے میں حضور دے یاراں دی مثال تورات وچ وی دتی ہے اور انجیل وچ وی دتی ہے او مثال کیڑی ہے قذر عین جویں کھیتی نکلدی ہے فصل نکلدی ہے اپنی پرومبڑیاں پہلوں کڈدی ہے اسی طرح ہی پہلو پرومبڑیاں نکل دیاں لے قدر ان اخراج شط اہو فآدر پھر تگڑی ہو جاندی ہے فس تگلا دا پھر موٹی ہو جاندی ہے تم مستوا علا سوک پھر اپنے مڈ دے اوتے کھلو رہندی ہے تگڑی تے قائم ہو کے کھلو جاندی ہے ایسی تگڑی ہو قابو ہو کے کھلو رہندی ہے ہاں جی اللہ سونا فرماوندا ہے قذر ان اخرج شطؤه فآذره فاستغلل واستوى على سوق یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار اللہ فرماوندا ہے جڑے ہوندے نا پھر جٹ کسان او ویخ ویخ کے اپنی فصل تیار ہوئی تے خوش ہوندے رہندے ذرا آنکھ نہ سبحان اللہ گل نو ہٹھا نہ سٹی تے توجہ کری فصل دی پہلو کی نکلدی بولو تے صحیح پھر ڈنڈی تھوڑی ودھ گئی اس لے مضبوطی آ گئی پھر موٹا تنا ہو گیا پھر اس تو بعد اپنے پیراں تے قائم ہو کے پھل لے کے کھلو گئی جدو پھل چک کے تے جناب کھیت سجیا ہوندا ہے نا پھر کسان ویخ ویخ کے تے خوش ہوندا رہندا ہے بھئی میری محنت جڑی ہے نا کڈا سونا پھل لے آئی اللہ سونا فرماؤندا ہے میں اپنے حبیب دی امت اپنے حبیب دے یاراں دی اے مثال تورات وچ وی دتی ہے تے انجیل وچ وی تے پھر قرآن وچ وی دیئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ دے اندر 13 سال رہے اوتھے فصل پر امبڑی کڈیئے جدو سرکار مدینے وچ آ گئے ایتھے دوجا مرلہ آ گیا ایتھے مضبوطی آ گئی تیسرا مرلہ نبی پاک سرکار دے انتقال تو بعد ہو گیا میرے مدینے دے تاجدار سرکار دے صحابہ اور سڑے مضبوط ہو گئے طاقت آ گئی اسلام دے اندر سختی آ گئی کی آ گئی ہاں اسلام وچ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے میرے نبی کافراں نال منافقاں نال جہاد کرو اور انہاں تے خوب سختی کرو اے ہن مینوں پتہ میں پوچھنا واں جڑے بے ایمان آکھدے نے اسلام میں سختی نہیں خدا دی قسم کر کے آنا جویں کسے بندے تے جن بھوت سوار ہو جاندا ہے اس بندے دا منہ ہلدا ہے وچوں جن بولدا ہے ساڈے تے انگریز میں سوار ہو گیا جے اودی تعلیم اپنی دے نال اودی فکر ساڈے دین دل دماغ وچ وڑ گئی ہونا ساڈا منہ ہلدا ہے بولدا اندر ہوندا جے اسا اج بول بولنے اسلام میں سختی نہیں میں کہو بے ایمانوں انگریز دے بمان نو نرم ترقی آکھی کھڑے جے اسلام دے بارے آکھدے جے دے تے سختی کوئی نہیں خدا دی قسم کر کے آنا جڑا بندا اسلام میں سختی کوئی نہیں اور رسول اللہ دا امتی نہیں جے مدینہ دے تاجدار دا امتی اوہی ہوے گا جڑا عمر بن خطاب والی سختی تسلیم کرے گا سبحان پوچھنا وا 53 سال تو 54 سال تو تہاڈے ملک دے اوتے ساڈے مسلماناں دے اوتے یہودی دے لتر جاری نے ہے قانون اوہدا جاری ہے اے اللہ دے قرآن دے مقابلے وچ اے نرمی نال قائم ہے کہ لتراں نال قائم ہے تے کافر دا قانون لتراں نال برداشت کیتی بیٹھے جے تے مدینے والے دے قانون نو سختی نہیں چاہیے جی سختی اسلام میں نہیں ہے میں نے کہا اگر اسلام میں سختی نہیں تو تمہارے اندر بدبختی ہے خدا دی قسم کر کے آنا اسلام جیڑی فصل دے اندر سختی نہ ہوئے اسے اپنی گنڈی تے کھلو ہی نہیں سکتی جیڑی فصل ٹکی ہوئے کوئی یہی پئی ہوئے تے کوئی یہی پئی ہوئے کسان ویخ ویخ کے تے اسے اندر ہی بیچارے دے سڑدا رہندا ہے کہ میری فصل نو بنیا کی کھلا ہے یہ تے اپنے پیراں دے کھلو ہی نہیں سکی تے جے سختی ہوئے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب والی تے پھر جدو فصل اپنے پیراں تے محمد عربی پاک دی حکومت دی قائم ہو کے کھلا گئی تے رگڑا پٹیا کیسر و کسرا دا جیڑیاں حکومتاں جناب ادھر ویکھ توجہ فرما فرنگستان انگریزاں دے ملکاں تک پیاں جاندیاں سن قیصر تے کسرا والیاں میرے مدینہ دے تاجدار دے صحابہ بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر نے انہاں علاقیاں نوں فتح فرمایا اگر عمر بن خطاب نے فتح کیتے نے او وی احسان صدیق اکبر دا کیوں گل سمجھا جی حضرت صدیق اکبر سرکار لوکیاں وچ مشہور ہے عمر بڑے سخت سن لیکن میرے پڑھنے میں سے آیا صدیق عمر نالوں کروڑا درجے سخت سن اس واسطے کہ مینو عمر تے کئیاں تھاواں تے ڈول دے نظر آئے نے لیکن صدیق ڈول دا نظر نہیں آیا ہائے ہائے خدا دی قسم کر کے آنا حدیثاں دا مطالعہ کر کے ویکھ ساڈا مذہب کوئی ایویں جناب جی اے نہیں بھی بے جڑا ہوئے جیدا نہ اگا نہ پچھا ہوئے جدوں لوکی مرتد ہو گئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے انتقال تو بعد حضرت عمر بن خطاب آ گئے اے ابو بکر اسامہ بن زید دے لشکر نو واپس بلا لے حالات بڑے سنگین نے چاروں پاسے اگ بلی کھڑی ہے مسلمان مٹھی بھر مدینے دے اندر نے علاقیاں دے علاقے مرتد ہو گئے نے کون بچاوے گا مدینے نو ایتھے عمر ڈول گیا ہے صدیق بول گیا ہے ایتھے عمر ڈول گئے عمر پاک فرماؤ عرض کر دینے ابو بکر کیویں لڑنا چاہنا انہاں نال جڑے کلمہ پڑھن والے نے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ہے عمر زمانہ جہلیت دے اندر تے تو تگڑا ہوندا سا دلیر ہوندا سا ہن کیوں بزدل ہو گیا ہے اس مقام تے میرے صدیق اکبر کھلوتے نے صدیق اکبر کھلو کے آپ سرکار نے فرمایا اگر مدینے دے چارے پاسے بلاواں پے جان ایتھوں دے بندے بڑیاں نو بلاواں کھا جان درندے پرندے چرندے آن کے انہاں دیاں بوٹیاں نوچدے رہن کتے آن کے مدینے دیاں عورتاں دیاں اڈیاں نو کھچدے رہن ابو بکر اس لشکر نو واپس نہیں کرے گا جڑا لشکر مدینے دے تاجدار دے حکم نال روانہ ہو جاوے حضرت اسامہ دے لشکر نو قربان جاوا روانہ کیتا جا رہا ہے ادھر ویکھ اس حال دے اندر روانہ کیتا جا رہا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے گھوڑے دی مہار پھڑی ہے لگام پھڑی ہے ہاں جی حضرت اسامہ اوتے بیٹھے نے نال اور صحابی حضرت ابو بکر دے گھوڑے دی لگام پھڑ کے جا رہے ہیں خلیفہ نبی پاک سرکار دا زمین تے چلدا جا رہا ہے مجاہد گھوڑے تے سوار ہو کے جا رہا ہے ادھر وے جتی مبارک لے کے نا صدیق اکبر نے کچھ چ پائی ہوئی تے ننگے پیری پہ جاندے او پوچھدے نے حضور ننگے پیری کیوں پہ چلدے ہو فرمایا اس واسطے میں آقا تو سنیا ہے رب دے رستے وچ جنہاں پیراں نوں مٹی لگے گی جہنم دی اگ نہیں سارے گی ویخ ہر ہر تھان سے جہنم نو یاد رکھتے پین کہ کوئی نہ بولو تو صحیح مر تو میں کدے واسطے بلائی کرے یہ پھر آپ جھوٹے ہاں توجہ فرما جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار حضرت اسامہ دا لشکر روانہ فرمایا ادھروں زکات دے منکرین جڑے سن انہاں دے اُتے سوٹا پھیر کے سدھا فرمایا ایتھے حضرت عمر بن خطاب ڈول گئے سن مگر صدیق اکبر قائم رہنے جدو صدیق قائم رہنے اور توجہ فرما حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو حضرت صدیق اکبر ہی نے جڑے نبی پاک سرکار دی ہر گل دین دی سمجھاؤن والے نے ان سمجھ رہے عمر دے اُتے احسان صدیق دعوے عمر دے صدیق اکبر دا اور گل سمجھا دے مرحلے نے چار پہلا مکی دور کیڑا اتے صرف تبلیغ سی کی سی بولو اتے نئی شکتی کی تھی اس لیے صحابہ دی جماعت کٹ کھان والی کسے نو پتھرا تے لٹا کے کٹیا جاندہ کسے نو اگ تے لٹایا جاندہ گل سمجھ آئی کوئی قائم نے اپنے دین تے چھڈ دے نہیں پے صبر پہ کر دے اس صبر دا نتیجہ اے نکلیا جدو مکے تو مدینے میں آ گئے ایتھے جماعت کیسی تیار ہو گئی حضور دے عاشقاں دی جنہاں دے ہاتھ وچ تلوار سی چارے پاسے مدینے دے پہرا پیا ملدا ہے حضور دے صحابہ عرض کردے نے سونیا محبوبا راتاں ڈر خوف وچ پیاں لنگدیاں نے کیا کدی ایہو جا ویلا وی آونا ہے جدو اللہ تو سوا کسے دا ڈر نہیں رہ جانا جدو اے سوال مدینے دے تاجدار دے صحابہ نے کیتا ہے اللہ نے سورت دی آیت اتار دتیاں اللہ سونے نے سورہ نور دیا آیت اتار دتیاں وعد اولا شریک مولا نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون اللہ سونے نے فرمایا ارشاد وعدہ کرنا وا میں وعدہ کرنا رب ارشاد فرمایا میرے سونے نبی فرما دے اللہ وعدہ کرتا ہے تواڈے وچوں ایمان والیاں دے نال تواڈے ایمان والیاں دے نال وا عمل صالحات دے نال جنہ عمل صالح کیتے عمل شریعت تیری حکم دے پابند رہے نہ نال میں وعدہ کرنا وا انہاں نو ضرور خلافت عطا فرماواں گا انہاں نو جانشینی عطا کراں گا انہاں نو حکومت دیاں گا لا یستخلفنہم فی الارض انہاں نو ضرور میں حکومت دیاں گا زمین دے اندر کما استخلف الذین من قبلہم جویں میں انہاں تو پچھلے لوکاں نو خلافت دتی سی حکومتاں دتیاں سن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نال اللہ نے وعدہ کیتا سی اے میرے کلیم اساں تینوں حکومت دیاں گے ملک شام دی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا انتقال ہو گیا آپ دا خلیفہ حضرت یوشع بن نون سی جنہیں 80 شہر ملک شام دے فتح فرمائے وعدہ نبی نال ہویا ہے وعدہ پورا آن کے نبی دے خلیفے نال ہویا ہے نبی سنے دی امت نال وعدہ پیا ہوندا ہے حضور سرکار دے صحابہ دے نال وعدہ ہو گیا محبوبہ انہاں نو فرما دے اساں انہاں نو حکومت ضرور دیاں گے حکومت حکومت دیاں گے کنہاں نو اچھا پھر دا مطلب اے نکلیا بھئی اسلام دی سیاست جڑی ہے ایسے ایسا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب دے یاراں نال وعدہ فرما کے عطا فرمائی ہے. تے یار انہاں لانتیاں دا کی بنے گا جڑے آندے نے سیاست کا اسلام سے تعلق نہیں, کوئی آندے نے اسلام کا سیاست سے, کوئی سیاسی شیاطین کہتے ہیں کہ سیاست کے ساتھ اسلام کا دین کا تعلق نہیں, کوئی مذہبی بے وقوف کہتے ہیں کہ دین کے ساتھ سیاست کا تعلق نہیں. رب کا قرآن یہ فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو اللہ نے حکومت وعدہ کر کے عطا فرمائی. معلوم ہویا جنہاں دا جڑے آکھن سیاست دا تعلق اسلام نال نہیں تے اسلام دا تعلق سیاست نال نہیں, سمجھ لو انہاں دا دین خدا نال تعلق نہیں, نبی نال نہیں, قرآن نال نہیں, انہاں اپنا تعلق اسلام تو کٹ لیا ہوئے. خدا دیا بندے اللہ نے وعدہ فرمایا, اے میرے حبیبا میں تواڈے یاراں نوں زمین دے اندر حکومت عطا فرماواں گا, حکومت عطا فرماواں گا. تے حضور سرکار دے صحابہ پھر حکومت لئی کہ کوئی نہ لئی, حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے, بادشاہ وقت بنے. ہن توجہ فرما, چوتھا مرلہ جڑا ہے آن کے پورا پیاؤں دائی حضرت عمر بن خطاب دے دور دے اندر. واسطوا علی سوق, پہلا مرلہ مکی سی, پھر مدنی دور آیا, ایتھے دو دور گزرے, تیسرا چوتھا جب آیا قیصر دیاں حکومتاں جاندیاں رہیاں, کسرا دیاں بادشاہیاں جاندیاں رہیاں, جدر بھی مسلمان جاندے سن حضرت عمر بن خطاب دے دور خلافت دے اندر ہر پاسے اسلام اسلام سی, ہر پاسے نبی پاک سرکار دے دین دی حکومت سن. قربان جاواں اللہ دے بندے توجہ فرما, جدو ہر پاسے حکومت اسلام دی قائم ہو گئی, اس دی ساری خدمت میرے سیدنا صدیق اکبر کیتی ہے. کیا کیتی؟ کیونکہ حضور سرکار توجہ رکھنا, میرے آقا نامدار صرف عرب شریف دا علاقہ فتح فرمایا, نجران دے عیسائیاں تک حکومت حضور سرکار دی گئی, اگلے علاقے حضرت ابو بکر نے فتح فرمایا, اور جے حضرت عمر نے فتح فرمایا نے تے حضرت عمر کتھوں بنے نے؟ صدیق اکبر نے بنایا. خدا دی قسم کر کے آنا, حضرت صدیق اکبر دی فراست تو صدقے اس مرد حق دی جنہاں حضرت عمر بن خطاب نو بادشاہ بنایا. تائیوں ہی تمام مسلمانوں دا ہویا اتفاق حضرت سیدنا صدیق اکبر دی خلافت دے اتے, حتیٰ کہ مولا علی سرکار بھی بیعت کی تھی, اور ایک وارہ نہیں علی پاک نے دو وارہ بیعت کی تھی. کنے وارہ؟ دو وارہ. ایک وارہ تے جدو مسجد نبوی وچ بیعت لئی گئی ہے اوتھے کیتی, دوسرے وارا کچھ مہینے ٹھہر کے علی پاک بیعت کیتی. پوچھا گیا اے کیوں, حکمت دسی گئی ہے علی پاک دوبارہ بیعت اس واسطے کیتی سی, لوکاں وچ اعتراض اٹھ پیا کہ شاید علی صدیق دی خلافت نال متفق نہیں, علی پاک دوبارہ بیعت کر کے دسیا میں صدیق دی خلافت دے متفق ہاں. خدا دیا بندیا توجہ فرماؤ, رسالت دی خدمت ویکھ میرے صدیق اکبر نے کیویں کیتی. میرے مدینے دے تاجدار سرکار دے بارے اللہ قرآن نے فرمایا ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ذرا ڈٹ کے آنکھ, سبحان اللہ. اللہ سونے نے فرمایا میں اپنے نبی رسول نو بھیجیا ہے دین حق دے کے ہدایت دے کے تاکہ میں اپنے دین نو سارے دیناں دے اوتے غالب کر دیا, ہر پاسے میرا دین غالب ہوے, ہر دین ساڈے دین دے اگے جھک کے رہے۔ اے اللہ سونے نے اپنے رسول دے بھیجنے دی غرض و غایت بیان کیتی جے، توجہ رکھنا جناب۔ ہن مدینے دے تاجدار سرکار نے ہر دین نو اپنے دور حکومت دے اندر مغلوب نہیں کیتا۔ اگر ہر دین حضور سرکار دے دین دے اگے مغلوب ہویا ہے تے اودے ہی ہویا وے جدو دور خلافت حضرت ابوبکر دا آیا ہے اور حضرت عمر دا آیا ہے۔ صحیح توجہ ہے، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ پنجابی مسلمان کی علامہ اقبال نے کمزوری بیان کی ہے کہ اس کی نفسیات یہ ہے کہ مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد۔ آندا ہے پنجابی مسلمان جڑے نا یہ مذہب وٹاؤن دے اندر بڑے ہی تکھے نے، چند دن ایس مذہب چند دن اس مولوی بھی قرآن پڑھتا فلانا بھی قرآن پڑھتا فلانا بھی قرآن پڑھتا۔ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، جے گل کوئی تحقیق دی کرو تو پھر آندا یار مولوی پتہ نہیں کہڑے پاسے تر پیا، کوئی گل کوئی سرتی نہیں پیا کرتا۔ وہ آندا اے اس دی خمیر چ رکھی کھڑی ہے کمزوری۔ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ جے کوئی پیری مریدی دا کھیل اگے رچا دے تو پھر بڑا چھتی بازی ہار جاتا ہے بےچارا، چھتی نال مرید ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، جنہ مرضی پیر تمبی لا کے بیٹھا ہوئے نا، وہ ساڈے پنجابی بیلیاں دی نظر چ بہتا پک پہنچیا پیر ہوتا ہے۔ ساری کمزوری جیڑی گل والے پاسے میں تینوں لجانا چاہنا نا، اس تے توجہ کر، خدا دی قسم کر کے آنا، تیرے ایمان دے اندر مضبوطی آ جاوے اور اپنے عقیدہ جڑا ہے اس دے اوتے اسی قائم ہو جاویے تے خوش ہو جائیے کہ ساڈا عقیدہ قرآن نال کیویں رلدا ہے پیا۔ ہن توجہ رکھیا، مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے صرف نجران دے عیسائیاں تک اپنی حکومت قائم کی تھی، سرکار چلے گئے، لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا، اللہ نے دسی غرض کہ میں تے رسول اپنے حبیب نو بھیجا ہے سارے دیناں دے اوتے اپنے دین نو غالب کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ تے قیصر و کسرا دیاں ایڈیاں لمیاں حکومتاں پیاں سن، اصل عیسائی تے مشرق اس پاسے وستے سن چوکھے، طاقت بھی انہوں دی چوکھی سی۔ اللہ نے فرمایا میں رسول نو بھیجیا دین نو اپنے نو غالب کرنا ہے سارے۔ حضور سرکار دے رہن تک دین صرف نجران تک پہنچیا، مدینے دے نال تک، تے قیصر و کسرا دے گاٹے نہ مروڑے گئے، تے اوتھے تک اسلام غالب نہیں سی ہویا۔ ہن حضور چلے گئے، واری صدیق اکبر دی آ گئی، او چلے گئے، نمبر حضرت فاروق اعظم دا آیا، انہاں قیصر نو وی ختم کیتا، کسرا نو وی ختم کیتا، ادھی دنیا تک حکومت حضرت سیدنا فاروق اعظم دی پہنچ گئی۔ ہر پاسے ہر دین تھلے لگ گیا، ایک دین محمد عربی دا اتے چڑھ گیا۔ اللہ نے فرمایا سی لے یظہرہ علی الدین کلہ، میں سارے دینا تے اپنے دین اسلام نو غالب کرن واسطے رسول نو بھیجیا ہے۔ ہن جیڑا کم کرن واسطے توجہ فرماؤ، رسول آئے سن او کم حالے پورا نہ ہویا، اللہ سونے نے او کم ابو بکر تے عمر دے راہی پورا کرایا۔ اللہ نے دسیا ابو بکر تے عمر دا جیڑا کم جے اے کم محمد عربی دا سمجھا جے، کیونکہ اے خلیفے دو حضور دے ایسے جانشین نے جنہاں پوری دنیا تے مصطفیٰ دے دین نو غالب کر کے دس دتا ہے، اساں جو کمائی حضور دے دین واسطے کیتی ہے اے محمد عربی سرکار دی دین دی خدمت کیتی جے۔ زمین آتے تے دو وزیر اور گل سمجھا جے تے وزیر جڑے کام کرن وہ بادشاہ دے ہی سمجھا جاندا ہے معلوم ہویا رسالت دی خدمت تمام دیناں دے اُتے دین اسلام نو غالب کر کے ابو بکر تے عمر بن خطاب نے کیتی ہاں حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی مشکل کشا انہاں دو خلیفیاں دے دور دے اندر اسلامی فتوحات نہیں ہویاں اسلامی فتوحات ہویاں نے اصل تے حضور دے انہاں دو خلیفیاں دے ہتھوں ہویاں نے معلوم ہویا حضرت صدیق اکبر تے فاروق اعظم حضور دے سجے کھبے ہاتھ سن ذرا ڈٹ کے آکھنا سبحان اللہ حضور آقا انعامدار دے دو سجے کھبے ہاتھ سن ابو بکر سجا ہاتھ سی عمر کھبا ہاتھ سی تائیں جو انہاں کم کیتا ہے او حبیب خدا دے سمجھا جانا ہے حضور نے فرمایا میرے بعد آن والے خلیفیاں دے پیچھے چلے آجے خدا دے بندیا توجہ فرما حضرت سیدنا صدیق اکبر دی خدمت جڑی دین اسلام دی کیتی ہن جدوں اللہ سونے نے انہاں دوواں خلیفیاں دے ہتھوں اسلام نو پوری دنیا دے غالب کر چھڈیا فصل تیار ہو گئی ہن رب سی فصل بیجن والا آکھنا سبحان اللہ فصل بیجی تے جدوں تیار ہو گئی فاروق اعظم دے دور وچ ادھی دنیا تے حکومت قائم ہے فصل بیجن آلا محبوب خدا تے رب ویخ ویخ کے خوش ہوندا ہے دیکھو ساڈیاں حکومتاں تے شاہیاں ساڈے درویشاں دیاں جڑے کدی کٹیندے سن ہائے ہائے ہائے کدی آجر سن کدی مسکین سن کدی انہاں نوں اگ تے لٹایا جاندا سی خوف وچ زندگی بسر کردے سن کدی آپ ڈر دے سن اج ادھی دنیا نو بے خوف کیتی بیٹھے نے خدا دی قسم کر کے آنا ہے درویش پھر وقت آیا مدینے تو بی بی جلدی سی مدینہ منورہ تو ملک شام تک کلی جاندی جی کسے دی جرت نہیں سی پیندی اکھ چک کے مسلمان دی سسل ویکھ لوے عمر بن خطاب مدینے دے بازار چ لیٹیا ہوندا سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ دی خاک تے لیتے ہوں دے سن کہ دنیا من نال زندگی بسر کر رہی سی کیوں اس واسطے اسلام دولت ایسی ہے جدو اسلام دی حکومت بن جاوے مر دنیا سکھ دی نیندر سون دی ہے جی نہ ہوئے نا اسلام تے پھر رات نو اپنے پہرے دار وکھرے رکھنے پیندے تے ہر پاسے چ کلاشن کوفلا باڈی گارڈ وکھرا بہونا پیندا تے ہر بندے نو سات سات مولوی نو پیر نو تے لچے کمینیاں نو اپنے نال سات سات باڈی گارڈ رکھنے پیندے مگر او امن نال مڑ گئی نہیں سکھ نال سمجھے کیوں اس واسطے خطرہ ہوندا ہے نام مراد ہی او باڈی گارڈ ہی سدھا نہ رکھو کئی بار ایویں ہی ہو جاندا ہے مڑ چار ٹکے دتے کیوں اصل گل تے وے سنیا اے لچیاں والے ڈرامے نے ڈرامے میں اگلے دن موتر وے تے چڑھیا موتر وے تے آ موٹر وے جنوں آندے او میں اونوں موتر وے اس واسطے آکھیا میں اوتھے گیا تے 25 روپے دی پیالی چاہ دی ساڑھے لاہور دے اندر دے پانچ روپے دی چنگی پڑی دوست پتی لب جاندی ایتھے نہر دا پانی نا مراد پنجی روپے دا وہ پھر پتہ لگا جی اتھے باجی آن دیئے پھڑا ہونا آتے ہاں وہ پھر بلیاں وکھاؤں دیئے تے بوتھا وکھاؤں دیئے مڑو اندے ویر روپے نال نہیں دینے وہ پھر جناب جی ہون ایمان نال دا سے کتھے باجی نال دے مسلمانہ دی چاہ پڑاوے سکھ نو بھی ہندو نو بھی شریف نو بھی تے لچے نو بھی تے بڑا موتر وے ہویا تے موٹر وے ہویا گل سمجھ لے ہن اس اوتھے میں گیا تے وجہ فرما تو بس چڑھایا ادھر وے او مووی والے میں بس سی وی آئی پی بندے کا پتر ایک ہی کونی سی سارے وی آئی پی سارے وی آئی پی ہوں چڑھ کے بڑا آن لگ پیا ہوں جہاں بڑھیاں بیٹھیا چاچے کھڈ کے انہوں کی بھی بڑائی جائے تو سارے میں مگر بیٹھا میں کہ یار ویلی آٹن والے پیا لٹیچن والے مووی بنا پیا لٹن والے کی بنا کھڑے ہوں وی آئی پی ویکھن میں دھوتی جی بنی سی جٹ جا میں مولوی ہاں وہ مینو ویکھن بھی مولوی سادہ جا ہے بول کیویں پیا ہے چھ چھ فٹے بیٹھے پھٹے ہوئے تو میں آخیا بہلی آتے لٹیچن والے دی پیا بنا لٹن والے تھلے کھڑے تو دوسری گل یہ میں آخیا پوتر وے تو اسے میں آخیا کوئی نہ لٹیچے ہوں کسی نہ کسی نے اگوں انٹرچینج تو تھلے اتر جانا اتنے پہ یہاں ڈاکو لٹن اے موتر وے کوئی ارشو آیا پورے پاکستان روزانہ ڈاکے پیسے نے اخبار بھری نے کہ نہیں کسی کی تھی چوک کے لے جاندے آدھے دس لاکھ روپیہ دو کسی کی بڈی چوک کے لے جاندے بھی لاکھ روپیہ دو کسی کے بینک سے پی گیا کسی نے کچھ کر لیا روزانہ ڈاکے پورے پاکستان پہ آپ موتر وے کی سیکورٹی کرتے جی پہ تو باقیاں بھی نہیں کرتی میں کیا پترو پر تسا ڈرامے باز قوم ساری ڈرامے ویکن والی ہاں یہ خوش ہے بیٹھے نے بڑی ساری سیکورٹی پی ہوتی ہے اس موتر وے نا پچھلے دن جلی والے شیر خان کے کول ایک بس لٹ لی ادھی رات ڈاکو مووی بھی بنی سی سارا کچھ بنیا سی میں گل لمی کیوں کیتی ہے میں دسنا چاہنا کہ رب سونا میرے مدینے دے تاجدار دے خلیفے بنا کے لے جو بہرا ہوا لدین کلے دی شان وکھائی سارے دینہ دے اتے دین اسلام نو غالب کر کے اللہ نے دسیا میرا مقصد اسلام تے رسول دے بھیجن دا ہی ہوئی جے ساری دنیا میرے دین دے صدقے دے نال امن دے سکون دے اندر رہے گی میں موویاں نال میں کیا بیلیو موویاں نال سکون نہیں لبدا امن کلاشنا نال قائم نہیں ہوندا امن محمد عربی دے قانون نال قائم ہوندا ہے جیڑی حکومت حضرت صدیق اکبر نے کی تھی سبحان اللہ قربان جاوا توجہ فرما جڑی حکومت حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کی تھی خدا دیا بندیا انہاں حکومتاں نے امن ایسا دنیا دے اندر قائم کر دیتا میرے مدینے دے تاجدار سرکار دے صحابہ نے کیسر و کسرا دے گاٹے وڈ کے رکھ چھڈے حکومت قائم کر دیتی کسے کمینے دا نہیں حکومت کرنے دا حق ہے تے اللہ دے نیک بندیاں دا حق ہے توجہ ہے صحیح حضرت صدیق اکبر نیک سن کے برے سن فاروق اعظم نیک سن کے برے سن پھر تساں کیویں آندے جے سیاست کے ساتھ شریفوں کا کام نہیں یہ دا مطلب یہ نکلیا تساں حضور دے خلیفیاں نو شریف نہیں سمجھدے اگر سیاست کے ساتھ شریفوں کا تعلق نہیں جڑے آج کل سیاست کرتے پھرتے ہیں یہ مڑ کمینے ہوئے جی آپ ہی دھیان دے جو میں کھڑ جا اللہ فرماؤں دا والا قد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یا رسوہا عباد الصالحون مزہ نہیں آیا ذرا سبحان اللہ اللہ سونے نے فرمایا سا زبور چ لکھیا سی ساڈی دھرتی دے وارث نیک بندے ہون گے کون ہون گے خدا دے بندے سیاست دو طرح دی ہے ایک سیاست شیطانی ایک سیاست رحمانی سیاست شیطانی جمہوریت جیڑی ادھروں یورپ والوں پارسل ہو کے آئی ہے یہ شیطانی ہے ایک سیاست رحمانی ہے جیڑی اللہ سونے مدینے دے تاجدار نو دتی سی انہاں قسمان سیاست دیا کیڑیاں کیڑیاں شیطانی تے رحمانی شریف کا تعلق شیطانی سیاست کے ساتھ نہیں اور جو رحمانی سیاست ہے اس کے ساتھ یزید جیسے کا تعلق نہیں اگر ابو بکر جیسا ہو تو مسلمان کو قبول ہے عمر جیسا ہو تو مسلمان کو قبول ہے عثمان جیسا ہو مسلمان کو قبول ہے علی جیسا ہو مسلمان کو قبول ہے حسن جیسا ہو مسلمان کو قبول ہے معاویہ جیسا ہو مسلمان کو قبول ہے یزید جیسا ہو تو حسین کو قبول نہیں ایک دوست کہتا ہے یزید پہ لعنت آپ بھی یہی کہتے ہیں لیکن میں کہوں گا آج کے دنیا کے یزید سے بڑے یزیدوں پر لعنت ہاں جن کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے یزید تے میں ہن وضاحت کرا توجہ کرنا تیرے سامنے خدا دیا بندے رحمانی سیاست ہوے جڑی حکومت مدینہ دے تاجدار ونڈ گئے اے سیاست رحمانی ووٹاں نال نہیں آوندی رحمانی سیاست ووٹاں نال نہیں آوندی دسا کدے نال آوندی دسا قتل حسین اصیل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین اصیل میں مر گئے یزید قتل حسین اصیل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سب کر کہہ دے اسلام زندہ اور کلندر لاہوری تو پوچھ کے دیکھ اقبال فرماؤندا ہے نہایت تیز ہے یورپ کے رندے تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگ مگر اس کے پجاری فقط تمیر و رئیس بنایا کہ ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے بنایا اس نے خاک سے 210,000 ابلیس شیطانی سیاست والا حکومت ووٹوں کے ساتھ لیتا ہے محمدی سیاست والا حکومت حضرت امام حسین جیسوں کی شہادت کے ساتھ لیتا ہے گل سمجھا جی گل ایک مثال دین لگا پتہ ہے انگریزاں ووٹ رکھے اس واسطے نے کہ ہمیشہ حکومت دے اوپر لچا ہی بندہ میں مثال دینا پتہ کیوں اے دسو بے دنیا دے اوپر شریف بہتے نے نیک پاک کے برے چوکھے نے ساڈے رنگے کمینے چوکھے نے اللہ خود قرآن وچ فرماؤندا ہے قلیل من عباد یا شکور میرے شکر والے بندے بہت تھوڑے نے کافر دنیا تے زیادہ نے مومن کٹ پھر مومنا وچوں چنگے تھوڑے تے برے چوکھے اسی طرح ہی انہاں اس واسطے ووٹ رکھے نے انہاں کیا ہن جڑا پاؤڈر پیون والا ہے او جہاز جنوں تساں جہاز جاندے جے جڑا سائنس نے تیار کیا ہے سائنس نے دو جہاز تیار کیا ہے نا آپ نے صرف ایک جمبو جٹ کو دیکھا ہے جو لاہور ایئرپورٹ سے اڑتا ہے دوسرے کو نہیں دیکھا جو روڑی سے پرواز کرتا ہے وہ بھی بڑا قیمتی جہاز ہے وہ بھی سائنس نے مہربانی سے تیار کیا ہے ہاں جو جمبو جاتا ہے وہ 300 بندے کو اٹھاتا ہے اور اے بےمان پورے ٹبر نو اٹھا کے لے جاتا ہے مجالے جے کوئی شاہ چھڑدا ہوئے تے خدا دی قسم پانڈے بھی چک کے لے جاتا ہے اے جہاز تانوں گھبران دی لوڑ نہیں پروفیسراں نے بڑی خدمت تہاڈی کیتی ہے ہاں 40 لاکھ جہاز موجود ہے 40 لاکھ اخبار کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 40 لاکھ جہاز پاؤڈر پینے والے موجود ہیں جی دوسرے ختم بھی ہو گئے تو آپ انہوں کم لا لیں گے گھبران کی لوڑ ہی کو نہیں کی خیال ہے ہاں یہ ہوں ایماندار دسیا جی یہ 40 لاکھ پاؤڈر پینے والا ووٹ کنوں دے گا خدا دی قدم کر گیا پاؤڈر والے نو آندے نے سانو ووٹ دے کیوں جی میں تینوں پوڑی تے نہیں دیاں گا پوڑی تے بند کر دیاں گا انہیں خسما نو کہا ملا سانو تے وہ بندہ دس جڑا سانو کچ تے لگا دے کی خیال کوٹھے دیا کنجریاں ووٹ کنو پاؤن گیا ایماندار دسیا جی تے مڑ صدیق اکبر کتھوں آوے ہائے ہائے میں آخیا سی میری تقریر دا دوسرا حصہ خلافت دا بیان ہے حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے ہیں کیا بنے نے تے خلیفہ کنوں آخدے نے دس دیا بولو تے صحیح خلیفہ دا کام کی ہوندا ہے خلیفہ کا کام ہوتا ہے لٹ لٹ کھاوے سہاگا پھیرے قوم پٹے وہ کٹے کی خیال خلیفہ کا یہی کام ہوتا مگر میں آپ کو اسلامی خلیفے کی بات بتانا چاہتا ہوں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گورنوی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے آخنا سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں خلیفہ جانشین نائب کو کہتے ہیں جو کسی کی جگہ پر بیٹھ کر کام کرتا ہے اور شریعت میں خلیفہ اس بندے کو کہتے ہیں وہ شخص جو بادشاہ نہ ہو توجہ رکھنا وہ شخص خلیفہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب بن کر مدینے کے تاجدار کی شریعت چلائے جو حضور کا نائب بن کر حضور کی شریعت چلائے ویسے حکومت چلائے جیسے خدا چاہتا ہے جیسے کی مطلب اصل حکم اللہ دا ہوئے گا اللہ تو نبی پاک والا آئے گا نبی پاک تو خلیفے والا آئے گا خلیفہ انو آکھیا جاندا ایو کم میرے صدیق اکبر نے کیتا ہے لیکن ایتھے خلافت راشدہ دے اندر خاص گلاں ہوندیاں نہیں خدا دیا بندیا توجہ فرما میں اج مضمون چھیڑی بیٹھا وا میں اینو پورا کر دیاں میں کل صحیح وال تقریر کرنی ہے تے سفر تے بھی جانا ہے لیکن میں چاہنا موضوع انوکھا تے نواں تینوں پورا کر دیا سنن دی ہے جناب گنجائش مینو ڈر اس واسطے پہ لگتا ہے نا جی کہ ڈرامہ تے فلم لگی ہوگی نا جی تے مڑ تے مزہ آ لے جی اکھ چمک جائے ہاں مڑ تے اکھ پاٹ دی ہوگی مگر پاٹ نہ جاوے کی خیال ہے ادھر وے خلیفے دیا شرطاں کی نے دس دیا آکھنا سبحان اللہ پیر مہر علی شاہ سرکار خلیفہ کی شرطیں بیان فرما رہے ہیں پہلی شرط ہے مسلمان ہو کیا ہو مسلمان ہو تے جمہوریت تے شرط کوئی نہیں جے اون دے وچ تے مل رہی بھی تیرے ملک پاکستان دا بادشاہ رہ گیا ہے خلیفہ کے لیے پہلی شرط ہے مسلمان ہو دوسری شرط ہے عقل والا ہو کیا ہو پاگل نہ ہوئے تیجی شرط ہے بالغ ہوئے چوتھی شرط آزاد ہوے غلام نہ ہوے پنجویں شرط سننا دیکھنا تے بولنا ادا صحیح ہوے عیب نہ ہوے چھویں شرط کافی ہوے خلافت دے کم صحیح چلا سکدا ہوے ستویں شرط نبی دے دین دے اندر مجتہد ہوے اجتہاد دا درجہ رکھدا ہوے نبی دے دین دے اندر خدا دے بندے توجہ فرما اٹھویں شرط عادل ہوے انصاف کرنے والا ہوے پنجی نویں شرط وے قریشی ہوے ہوے ہوں اس دے اندر آ گیا مرد ہو سکتا بڈھی نہیں ہو سکتی بڈھی جمہوریت ہو سکتی ہے مگر خلیفہ اسلام دا خلیفہ بڈھی نہیں ہو سکتی جمہوریت ہو سکتی ہے بادشاہ بابا جی آندے نے خلیفی نہیں ہو سکتی اسلام وچ خلیفہ ہوندا ہے او شرطاں سن اے جناب ہن خلیفہ خاص فرمایا خلیفے کا کام کیا ہے وہ نبی پاک سرکار کے جہاد کو نافذ کرتا ہے جہاد چلاوندا ہے دنیا دے اتے جنوں اج دہشت گردی آکھیا جاندا ہے اللہ دے دین دیاں حداں قائم کردا ہے فیصلے شری کردا ہے یہ کیڑیاں شرطاں نے؟ یہ خلیفے دا کم ہے، خلیفہ اے کم آن کے دنیا تے کردا ہے. گل سمجھی آئی کہ نہیں آئی؟ آگ سبحان اللہ. ہن اے سی خلیفے دا کم نبی پاک سرکار دے دین دی حفاظت کرنی ہے، لوکاں نو دین دسنا ہے، جہاد دا سبق دینا ہے، جہاد کرنا ہے، ہاں جی اللہ دے حداں پوریاں کرنیاں تے نافذ کرنیاں نے خدا دی مخلوق دے اوتے. اے خلیفہ وقت دی ذمہ داری ہے. گل ذرا سمجھیا جے، ہن خلافت اے ہے اسلام دے اندر. گل سمجھی اور ختم کر دینا. خلافت ہے اسلام میں، جمہوریت ہے کفر میں. جمہوریت کا کام اور ہے، خلافت کا کام اور ہے. جمہوریت یونان کی طرف سے آئی ہے، خلافت مدینے کی طرف سے آئی ہے. جمہوریت کتوں آئی ہے؟ یورپ سے. اور خلافت کہاں سے آئی ہے؟ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ پھر یار سانو ڈب کے نہیں مر جانا چاہیے، ہالے بھی حضور سرکار دے عاشق بنے پھرنے. صدقے جاواں، اج کئی پیڈا مذہبی تیار ہو گئیاں، جنا وی لکھ دے اجتماع کرنے، پاؤڈر ویچنا، اجتماع کرنے. تے کئیاں جناب جی بریلویاں اجتماع وی لکھ دے کرنے، تے کادے واسطے کرن دے؟ جے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا بالکل تعلق نہیں کسی سے، جو کوئی کہیں لگا ہے لگا رہے. میں کیا نا مرادو اے کتھوں بلاواں ساڈے گل پے گئیاں جے. اج اسانو تے چاہیدا اے حضرت عمر بن خطاب جیسا. او بندے خدا دے، جے میرے مدینے دے تاجدار دی خلافت دا درد نہیں رکھنا اے، تے پھر حضور سرکار دا کلمہ سانو کی فائدہ دے گا؟ سانو مذہبی اخوان دا کوئی فائدہ نہیں ہوں. اساں فراڈ تے چکر بازی کیتی کھلیا، جڑی سیاست محمد پاک نے کیتی، جڑی سیاست ابو بکر صدیق نے کیتی، جڑی سیاست حضرت عمر بن خطاب نے کیتی، جڑی سیاست حضرت عثمان نے کیتی، جڑی سیاست حضرت مولا علی نے کیتی، جیڑی خلافت اونا ٹھمکائی، اج اونو اساں چھڈ دتا، او دے نیڑے نہیں جاندے پے. تے جمہوریت اپنے گل چ پائی کھلیا، ہن گل چ پا کے دے ٹول وجاونا تے پے رہیا اے. مگر دہائی خدا دی، ہر ووٹ ساڈے واسطے پھا گل وچ بن کے آوندا اے. ادھر وے خدا دے بندیاں، یونان دی جمہوریت لعنت، مدینے دی خلافت رحمت. مدینے دی خلافت ادھر ویکھو اے مسلمان، سیاڑے آندے نے جادو او جڑا سر چڑھ بولے. آ میرے سامنے کتاب جے، اینو تساں آپ ہی صفحہ پڑھ سکدے جے. آ اینا اے سیاسی یاد برائے پی اے 14ویں جماعت کے. کنی جماعت؟ ہن سکول دی کتاب ہوے 14ویں دی، تے اون دے وچوں فقیر جمہوریت نو لعنت ثابت کر دے، پھر سواد آیا کہ نہ آیا؟ ہے لکھن والے بھی آپ سیانے آندے نے، نک بھی اپنا تے استرا بھی. ادھر ویکھ جمہوریت کی خامیاں کیا ہیں. پہلی خامی کی بیان ہوئی ہے صفحہ نمبر 145، خالد بک ڈپو دی چھپی ہوئی. ہے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت میں توجہ، پہلی خامی اکثریت یا تعداد، اے ویکھیا جانا ہے بھی چوکھے کڑے پاسے نے، ایویں ہی ہے نا. ووٹاں جو ویکھیا جاندا ہے چوکھے کڑے پاسے نے، تے خلافت چے نہیں ویکھیا جاندا، خلافت چے ویکھیا جاندا ہے حق کڑے پاسے وے، اکثریت کس پاسے. تے جمہوریت میں جاہل اور قابل ایک برابر ہوتے ہیں. اگر ایک پاسے جاہل چوکھے ہو جان، پاؤڈری چوکھے ہو جان، تے حکومت خسرے چوکھے ہو جان، تے حکومت خسرے آن دی. سبحان اللہ، صدقے جاواں اس بدھو قوم تو. واہ جی واہ، میں نہ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. میرے رب آکھیا لکھو، لکھو تے ساڈا چشتی آوے گا تے لوکاں نوں پڑھ پڑھ کے سناوے گا لکھو سکولاں والے اپنی یہودیت دے خلاف لکھو اس میں یہ سراسر غلط ہے الیکشن میں جس امیدوار کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے وہ ممبر منتخب ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اکثریت اچھے افراد کی نہ ہو کیونکہ ووٹر کا اخلاقی معیار مقرر نہیں ہوتا پہلی خامی دوسری خامی زیادہ اخراجات خرچے زیادہ ہوتے ہیں کئی کئی بار الیکشن ہوتے ہیں اربا خربا روپئے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے بولو تو صحیح صدیق اکبر خلیفہ بنیا ایک روپیہ نہیں لگا سبحان اللہ ذرا نعرہ تحقیق مار نعرہ تحقیق خدا وحدہ لا شریک مولا دی قسم ہے تینوں ملا ملوانے وما ارسلنا الا رحمت للعالمین دا مانا صرف یہ سمجھایا حضور ساریاں نو جنت لے جان گے رحمت نے خدا دی قسم کر کے آنا رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے حضور جو نظام لے کر آئے ہیں کائنات کے لیے جو اس نظام کو اپنائے گا دنیا میں بھی رحمت پائے گا قبر میں بھی رحمت پائے گا میدان محشر میں بھی رحمت پائے گا گل سن مسلمان جب کروڑا روپئے خرچ ہو چوہے بازی بن جاتی ہے سٹے بازی ہوتی ہے جہاں جیت دا وہ ارادہ ہوتا ہے کروڑ لایا پانچ کروڑ کٹا گا اور پھر قوم دے اوتے بعد رحمت سی خلاف ایک روپیہ نہیں لگا صدیق اکبر واسطے ایک روپیہ نہیں لگا فاروق اعظم واسطے آخنا سبحان اللہ جدو بن گئے نے پھر بھی خزانے لٹن والے نہیں سن جدو حضرت صدیق اکبر دا خرچہ بیت المال وچوں مقرر ہویا سونے صدیق اکبر دی گھر والی نے روپیہ روپیہ کٹھا کر کے ایک دن میٹھے پکاون دا ارادہ فرمایا صدیق اکبر نے پوچھا ہے کتھوں آئے نے پیسے عرض کر دیے سر دے سائیاں جڑا بیت المال چو خرچہ ہوندا سی میں اودے وچوں کھجا کھجا کے رکھ دی کٹھے کر دے گئی ہاں تاکہ اج بچیاں دے میٹھے دا ارادہ ہویا میں پکا دیا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مرا ساڈے تو مہوار خرچ تو ود گیا وے ساڈے واسطے حرام ہے محمد عربی پاک دی غریب امت دا حصہ ہے وہی میٹھے والے پیسے لے بیت المال وچ دتا آکھے صدیق دے گھر میٹھا پکے حضور دی غریب امت بھکھی رہے صدیق نو گوارا نہیں خدا دی قسم کر کے آنا جب کفن دی واری آئی ہے نا کفن صدیق فرماؤں دے نے میں نو پرانے کپڑے میں دفنایا جے سونا کیوں فرمایا جے نویں پواؤ گے تو کی پتا گا بخشی نہ کہ نہیں جے نہ بخشیا گیا تو نویں بھی لا لین گے تو جے بخشیا گیا تو پھر جنت لباس آ جاوے گا آخنا سبحان اللہ ڈٹ کے آخ سبحان اللہ ذرا زور نہ آخنا سبحان اللہ اس واسطے بیان نہ ذرا سو نہ جاوی وہ چلیا فقیر تینو جگا من آیا اکھاں نال تے ہمیشہ جاگدا رہا ہے اکھاں نال ہمیشہ جاگدا رہا ہے پر ایک جاگنے جا مٹھے Oh, کافروں کا دیا ہوا لوٹتا ہے، مدنی آقا کا دیا ہوا لوٹا ہوا بھی واپس لے آتا ہے. آخنا سبحان اللہ، خدا دی قسم کر کے آنا. یہ دوسری خرابی لکھی ہے. نمبر دو، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ تو نکل دے کدے وچوں نے مڑ، تینو بتی دے بل پائے ہوندے نے 7 روپے دے پیچھے، ٹائی روپے ٹیکس فی یونٹ 7 روپے، ٹائی روپے کی ہے ٹیکس. کیوں کیوں نہ چلاونی ہے فلم سیکس، ہاں انہاں کنجرا مڑتے باوڑا ٹیکس. صدقے جاواں مدینے دے تاجدار تو جڑا رحمت لے کے آیا ہے، بس اساں کتے رحمتاں دے لائق رہ گئے. خدا دی قسم جیو جی روح آو جو فرشتے، ہاں ہاں پاوی تے وجے بے ایمان جنو ویکھو آندا مولوی تے سویرے دے مردے اج مر جان کتا ہے، سویرے ملک چ امن ہی ہو جا. میں صدقے جاواں انگریزاں نو زندگی دی دعا دین والی کہوں، یہودیاں نو مولویاں نو مار دی پھر دی. اے مر جاوے مج مرے گی تے دودھ جاوے دا نا. اچھا پھر مختلف اداروں کے الیکشن بھی ہوتا رہتا ہے، پھر بہت سے وزیر اور مشیر ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے معاشی اور معاشرتی توازن برقرار نہیں رہتا. چوتھے نمبر پر خرابی ہے کس کی؟ اس جمہوری حکومت کی. توجہ رکھنا ذرا. ہاں جی اے جناب، غیر مستحکم حکومت ہوتی ہے، قائم نہیں رہندی چوتھے ڈنگ آن کے. ہاں جی اے آج جی عدم اعتماد دا ووٹ ہو گیا تے لتوں کھچ کے تے پرا مارو جی. ہاں جی تے قوم دا خرچہ کیتا کوایا گیا. ہاں جی پالیسی میں عدم تسلسل ہوتا ہے، پارٹی بازی کی خرابیاں ہوتی ہیں، سو سو پارٹی بن جاندی ہے، اے جمہوری پارٹی اے فلانی پارٹی اے شیطانی پارٹی تے فلانی پائے پتہ نہیں کنیاں ایک پارٹیاں. خدا دی قسم مینوں ایک آندا جی مولویاں کنے فرقے بنائے نے، میں کہ جی مولویاں تے 5-7 بنائے ہونے نے، تے ایتھے جمہوریت نے تے میں کہ کوئی 1000 پارٹی پاکستان نے بنا دتی. کہتے ہیں اختلافات جمہوریت کی جان ہے. مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں، اور میرے مدینے دا تاجدار فرماؤں دا ہے جدو کوئی حاکم بن جائے دوسرا اختلاف کرے تو سر اڑا دو. اسلام میں حزب اختلاف نہیں، اسلام میں صرف ایک جماعت ہوتی ہے جس کا اقتدار ہوتا ہے، اور وہ اقتدار کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، خدا رسول کی مرضی سے. آخنا سبحان اللہ، ہے یہ اپنے منہ وچ سارا کچھ. جناب پھر نا اہل افراد کا انتخاب ہوتا ہے، چنن والے جنو جویں دے ہوندے نے اویں دے بندہ چن لیندے نے. اگوں تے وہ ڈرامہ پتہ کی رچاوندے نے، آندے نے جی او جی ممبراں کول پچھیا گیا، کہ ممبراں کول جدوں پچھیا گیا نا، کسے نے پچھیا نے دعائے قنوت سنا، اونوں دعائے قنوت نہیں آئی. کسے نے پچھیا نے کلمہ سنا، تری جاؤ اونوں کلمہ کون نہیں آیا. کسے نے پچھلا نہیں شبا. میں کہو نا مرادو کلمہ او اگوں چنگے ہون تے بولن، او آکھن بھی ساڈے کولے دسو بھی تساں چلاونی کیڑی شاعر، تساں کوئی خدا دی نماز چلاونی ہے ساڈے تو پوچھن ڈے دے بھئی اسا دعا کیوں چڑائی. تساں جے ہو جی گڈی چلاونی ہے ہو جی اسا ڈرائیور بن کے آ گئے. ٹھیک ہے کی خیال ہے؟ جے تساں ساڈے کول اسلام چلاونا ہوندا تے پھر تے ہے سی خدا دے بندیا. او جدوں دیگ ہی ہووے سور دی پکی تے ورتاواں واسطے چمچا کتھوں پاک لینا چاہیے. اکثریت کی اجارہ داری ہوتی ہے، یہ نویں نمبر پر. اکثریت سیاہ سفید کے مالک ہوتے ہیں، جیویں مرضی لٹن جیویں مرضی بناؤ. اب عمرا کی حکومت ہوتی ہے، عمرا کی نام غیر. اے ویکھو مسلمان، اے بڑی لذت دی گل لکھی. جمہوری نظام حکومت میں انتخابات کے ذریعہ حکومت بنائی جاتی ہے. موجودہ دور میں انتخابات پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں جو کہ غریب آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے. ان انتخابات میں صرف اور صرف امیر لوگ ہی منتخب ہوتے ہیں جو حکومت بناتے ہیں. اس طرح جمہوری حکومت صرف عمرا کی حکومت ہوتی ہے. آندے کی نے غریباں دی حکومت، یہ تو عوام کی حکومت ہے، تے ہندی کی نہ دی امیراں دی. بولو کی نہ دی؟ تائیں علامہ اقبال فرماؤں دا ہے تیری حریف ہے یا رب سیاست یا فرنگ. اے اللہ یہ فرنگی سیاست تیری دشمن ہے، مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر و رئیس. اے دا جیڑا نام لیندے امیر و رئیس لیندے، غریب تے نہیں لیندا. انہوں پتا ہے میری دال ایتھے گل سکدی. مشکل طرز حکومت ہے 11 نمبر. نظریہ اور عمل میں فرق ہوتا ہے، نظریہ ہور تے عمل جڑے ہور ہوندا ہے نا. بددیانتی کا طریقہ اس میں عام ہوتا ہے، پیچیدہ نظام حکومت ہے، تہذیب و ثقافت میں رکاوٹ بنتے ہیں. اے 15 خامیاں لکھیاں نے، کنیاں بولو؟ ہر خامی ایسی ہے کہ نری لعنت. بولو کی ہے؟ تے ہون میں دعویٰ کرنا کوئی ساڑے اسلام دی خلافت وچ تے ایک خامی بکھاوے آکھنا سبحان اللہ لا یستخلف اللہم فی الارض اللہ نے وعدہ فرمایا سی اسا خلیفہ تانو بناواگے رب خلیفہ بنایا خلافت ایک عیب بھی کوئی نہیں خلافت عیباں تو پاک جمہوریت لانتا وچ ڈبی ہوئی خلافت رحمتا وچ ڈبی ہوئی تائی میں نہ کر مصطفیٰ دے و دردی غلامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے چھڑ دے کھڑے انہا سول کھانیاں قوم دے جنہا ساڑیاں عزت ایمان قوم نو دا تلا کے برباد کیتا ہی تینو بچاؤ مل سکتا ہے ملا دے فساد دے نہ جاوی او دے خلاف کھورو پٹی کرائی او دے خلاف پٹی کرائی تے یہود جیڑا دو منو پچھو بریلوی نو پچھو ملا جی پتر کتے جے آکھا جی میرا پتر لندن پر رکھا جی نا سمجھا جے ملا جی دھی کتے وے وہ جی شکول پہ ہاں جی ہاں پر ترقی کر رہے ہیں ایمانو شکول اچھ گر میرے سمجھے مسلمانا شکول اچھ وہاں بھی پڑھا وے تے بریلوی پڑھے ایوے آئے کوئی پروفیسر وہابی پڑھاؤ دے نے شیعہ بھی پڑھاؤ دے نے مرزائی بھی پڑھاؤ دے نے تے حتیٰ کے عیسائی بھی پڑھاؤ دے نے تے یہودی بھی میں تو ایک تقریر کے دوران کسے جیت کر دی آکے چشتی ہے وہابیاں کو بچہ پڑھاؤ میں کیا جی جی یہودیاں کو جائے دے تے مڑ وہابیاں کو بھی جائے آتے آپ کے کسی نہیں آکھ دے وہ جیس پروفیسر سے پوچھا جس ملہ سے پوچھو کیا کہتے ہیں وہ جی جنگ بدر کے قیدیوں کو حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو وہ کافروں سے پڑھتے رہے تو میں کہا جی وہ پڑھتے رہے تو مڑ وہاں بھی تو بھی پڑھتا رہے وہاں بھی یہاں نال کھورو پٹی کھڑے شیعہ نال کھورو پٹی کھڑے تو یہودیاں نال اتحاد ہے اونا کل پتر پڑھانا جائز پھر سکول اچھا دینی مدرسہ جے وہابی دا ہوئے تو پتر دے گلنا تے جے سکول انگریزی ہوئے تے پھر وہابی کھولی کھڑا ہے تو سنی کھلی کھڑا ہے شیعہ پڑھاؤنا لائے تو سنی کھلی کھڑا ہے مرزائی پڑھاؤنا لائے تو سنی کھلی کھڑا ہے یہ تھے سارے جگڑے مٹ گئے نے پھر میں ایک ربائی لکھی سی پرانے زمانے آنکھوں تے سنا دیا کو دشمن ہے ازلی وہابی او سنی کو دشمن ہے ازلی وہابی او سنی نہیں ایک مذہب میں ان کا گزارا تعجب کی جا ہے کہ دشمن یہ دونوں سکولوں میں کرتے ہیں سب کچھ گوارا وہ ساتھ پھر فرماؤندا ہے کلندر لاہوری اور فرماؤندا ہے دین کافر فکر و تدبیر جہاد دین ملا فی سبیل اللہ فساد اور مسلمان جے سکول اج وہاں بھی کل پڑھنا جائز اور دینی مدرسے میں بھی پڑھنا جائز جے یہودی دا شگرد بننا جائز پھر شیعہ دا بھی شگرد بننا جائز فقیر تانو سیدھا راہ دسے گا ڈنڈی نہیں مارے گا بھاوے جان ٹردی تر جاوے محمد عربی دی امت نو حق ضرور دسنا ہے بھاوے اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش میں زہر حلاحل کو کبھی کہنا سکا کند اپنے بھی نراد ہوئے کھڑے نے زہر بھی بوتھا بچائی کھڑے نے پر بچاون پہ خنجر کا ٹپا چکلا ٹی وی خریدنے پر پیسہ خرچ کرتے ہوں اس کے پاس کیا عقل ہوگی انہوں نے ایویں پاگل بڑھا کے نچایا جانا ہے مگر میں نے کہا میں پوچھتا ہوں تم نماز نہیں پڑھتے یہ بتاؤ آپس میں جو اتحاد کیا ہے ایک دوسرے کو مسلمان سمجھ کر کیا ہے یا کافر سمجھ کر کیا ہے اگر مسلمان سمجھ کر کیا ہے تو مسلمان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی پھر یہ کیا ڈرامہ ہے جی نماز نہیں پڑھتے اگر کافر سمجھ کر کیا ہے تو پھر وہ مسلمان کون ہے جس کا کافر سے اتحاد ہو جائے اور اگر ان کافروں سے ہو گیا ہے تو پھر اور کافروں سے اختلاف کا ایک ہے بات نہیں سمجھ آئی آخر سبحان اللہ پھر سمجھ لے کلندر اقبال صاحب چاہتا دین ملا فی سبھی للہ فساد تو میرا مطلب ہوئی ہے جڑا اعلی حضرت بریلوی دا ہے فقیران دا کسے بد مذہب دے نال اتحاد سنی دا نہیں ہو سکدا سنی دا اتحاد نہیں ہو سکدا جے اتحاد کر لوے تے مر سنی نہیں رہندا سنی دا اتحاد صرف مدینے دے تاجدار دے غلاماں نال ہی ہو سکدا پاگل کی سچ کہہ رہا کہ غلط کہہ رہا بولو تو صحیح یار ویکھو گل سنو میرا ایمان مذہب یہ ہے جو ممبر ہو وہی مصلی ہو جو ممبر ہو وہی تخت جو بات ممبر پر کہو تخت پر بھی وہی کرو تختے پر بھی وہی کرو میرا ایمان یہ ہے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا نے فرمایا ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا مصلی امامت کے لیے ہم نے ان کو اپنی دنیا حکومت کے لیے پسند کیا ہے معلوم ہویا تخت تے مصلی تخت تے منبر ایک گل کر ایک ہی ہویا اتھے ہو اتھے ہو اتے بھابی کچھ اتے بھابی مشرک بےمان بدتی ہر کسی کو چھوڑ دو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دودھ کا پیشاب سے کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا دودھ دودھ ہے پیشاب آ جائے پلیز ہو جائے اس واسطے لیکن اگوں اساں بھی تو وہی حال کی کھڑے ہیں ساڈا بھی یہی اشر ہے کہ آپ بھی یہو جہ کام نو پسند کرنے ہیں اصا بھی آنے سانو وہی مولوی چنگا جیڑا انگریز والے پاسے لے جائے ترقی والے پاسے ہاں جیڑا جی اپنی بھی دھی سکولے جاتی ہوے تو ساڈی بھی آکھے جاوے ہاں اتے جاوے میری دعائی خدا دی اس مرکز جاوے جتھے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ شانہ بشانہ ہے موکندے سے کندھا مینو ایک کاندھا جی میں اپنی بچی نو کپڑے پوا کے برخا پوا کے چھاٹا ہونا سکولے میں کیا بدبختا خربوزیاں دے ٹوکرے دے اتے کپڑا پا کے کتنا دے کو چھاٹا ہونا جنا کتنا ٹوکرا مدعا کر لینا نا انہیں کپڑے بھی پال لینا گوشت دی پلیٹ تے پونا پا کے کتیاں کے چھڈ آوے پھر آکھے گوشت دی حفاظت توڑی کوئی آندا ہے میں گرل سکول میں پڑھاتا ہوں میں کیا سن جب منزلے کو راستے بدلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جانا فیصلہ باد ہوئے بھاوے اکاڑے تو تلمبے والے پاسوں جناب تاندلے والے پاسوں ٹر جاوے باوے شیخو پورے والے پاسوں ٹر جاوے راہ بٹاؤنے کوئی فائدہ نہیں سکول کالج کی تعلیم کا مقصد کیا ہے منزل کیا ہے شانہ بشانہ چلے کیا چلے بولو برخے لے جان کپڑے لے جان دولے نکل آن تے ترقی ہو جاوے ای مسلمان دی تے کرکٹ کھیڈ کے لندن چ واپس آ تے ابا پھر بوجھا پار تیے اے دے نصیب والی متھے لگی ہے تیرے تے چار بھرا کماون والے ہون تے تو کلی وادو ہے ویکھ کو میں میچ جت کے آئی ہے میرے تے 20 لاکھ روپے آ گئے میں تے مڑ بازاروں ہن لواں دا کوئی ایمان نال دس شانہ بشانہ دا کی مطلب ہوندا ہے موٹے نال روزانہ اخبار چوندا کہ نہیں ہے ہر تھان تے دفتر اچ کٹھے بارش اچ کٹھے جگہ جگہ تے موٹے نال موٹا شانہ بشانہ ایمان نال دس ہویا حالے اسی مسلمان جیونے آپ ہے جنہاں دی تھی بہن واسطے ایک نال رکڑ پڑیا کھڑا ہے تے یہ موٹے نال موٹا رلا کے آوے کسے نوں موٹا مار کے آوے تے گل پیو پھر خوش ہوے گا ہیں اس پیو تگڑ تلے تو صدقے ہیں اوے کھڑدلا پیو جڑا خوش ہوندا ہے پیا میری تھی کسے نوں موٹا تے مار کے نہیں تے نہ مار کے آوے ہیں اور کنجرا نے سینگ اگ دے میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے صدیق اکبر گھر وچ اپنی بیٹی نال کلیا نہ بو تریجا شیطان ہوندا اے سکے باپ نو مدینے دے تاجدار روک کے دسیا ہے عزت واسطے خیر تے اعتماد پر کی کریے تے تیری صدی دا توڑ پھریا تے اٹھ گئی جہان تو میرے میاں تو گیا اے ویر میاں گنڈی رن دا پتری دلیر بڑیا تے کلا پرے وچ کردا او ٹیری میاں شیر میاں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ لاسیا کلامہ بلانا مفتی بننا بچی چیزا گدڑ رہ گیا خدا دی گدڑ نہ ہوتے تو شیران دیا عورتہ کما کے لے ہوتی ہیں شیر خدا کی گھر والی گھر میں بیٹھتی تھی شیر خدا کما کر لاتے تھے آج بڑیاں کما کے لائن وہ صحیح کہا گیا اکبر الابادی وہ فرماتا ہے کیا بتاؤں کیا بنیں گی علم پڑھ کر بیویاں بیویاں شوہر بنیں گے بیویاں خدا دی قسم کر گیا نا بڑی ایم پاس ہوئے نا تے مرد نو مرد مان لوے نا سر دا سائیں وہ آنکھے تیری مہربانی تھی نہیں تے وہ آندی ہون دیئے میڈم یا لیڈی ابا ڈیڈی اما لیڈی نسل اگو ساری ٹیڈی تے کپڑے پاؤن ریڈی تے بندے دے پتر والی گل کتھوں لب لاوے بندا او پھر جناب جی جدوں سر دا سائیں آندا میڈم صاحبہ کہاں جا رہی ہو آندے شٹ اپ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے میں کلب میں جا رہی ہوں اچھا اچھا بیگم صاحبہ جائیے جا خسرے آ جا بے ایمان خسری نسل خدا دی قسم کر کر کے آنا اور جے میں گھوڑے تے کھوتے نو رڑائیے نا تے وچوں کھچری نجن سے نکل دیئے سکول اچھی ہوئی کام ہویا گلائی وہ ویسے ایدر انگریزی تعلیم انہوں رڑائیے ایدر اسلام یاد وچوں کھچر تیار ہو گیا خدا دی قسم کر کے آنا نہ وہ اسلام دا کھوڑا ہے نہ وہ انگریزی کھوتا ہے وہ کسے جو کہ نہیں رہا نئی نئی لگ رہی ہے آنچے یہ قوم بے کس پگھل رہی ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے عجیب سانچے میں ڈھل رہی ہے آئے آئے آئے کوئی اپنی شان بیان ہوئی ہے کوئی نہ اکبر کے بعد کوئی اپنی شان پر بھی روشنی پڑی ہے؟ بابا جی آنے بتھیری ہو گئی. بابا جی کوئی نہ, خدا دی قسم کر کے آنا, ساڈی قوم دے کان تے جوں نہیں رنگدی جوں. ایتھوں اٹھ کے نہ جان گے نا, سن, ایتھوں اٹھ کے باہر جدو جان گے کئی آخر گے وہ مولوی نا سنگ ہی پاری جان گے. آندا سی سکول چھڈو, جمہوریت چھڈو, فلانی شاہ چھڈو, لے یار شاہ چھڈ دئیے مڑا کیویں چلے گا. ٹگے ٹگے دیا گلا باہر بے وقوف لوگ کرتے ہیں, آ کیویں چلے گا. میں کہ چلیا, یہ جو چلن دیا دیا ہی نا, اینو تے اسلام ختم کرنا چاہتا. ایسا ظالمانہ نظام, کافرانہ بے غیرتی کا نظام اسلام ختم کرتا ہے. محمد عربی کا قرآن کا نظام آتا ہے. دعا کرو صدقہ مدینہ دے تاجدار دا. اچھا ایک فرمائش آئی وہ بھی سنا دیا. گل پیڑ پلے پئی نے کوئی نہ, کوئی سبق ملیا؟ مینو ایک بندہ آتا چشتی تو گلیں بڑیاں کھڑیاں کرنا پر دوجے مولوی نہیں کرتے. چشتی تو کھڑیاں گلیں کرنا پر دوجے مولوی نہیں کرتے. میں کہ جی کیوں نہیں کرتے؟ اگر ساڈے تو ڈرتے, گل میری سمجھ گئی, ساڈے تو ڈرتے نے. میں کہ جی معاف کرنا, جمعہ پڑھا کے فارغ ہویا تے بندے مینوں پوچھا یار تو سچیاں گلاں کرنا ہے تے دوجے مولوی نہیں کردے. میں کہا کیوں نہیں کردے؟ آخر ساڈے تو ڈردے نے. تے میں کہا جی ہن وہ مولوی کی ہو گیا؟ آخر بے ایمان. تے میں کہا جنہاں تو ڈردے نے وہ کون بن گیا؟ بھائی جنہاں تو مولوی خدا رسول دی گل کردا ڈردا ہے, بھائی کدھرے گل نہ پے جا تے مولوی تے ہو گیا بے ایمان. جنا تو پیا ڈرتا ہے وہ ایماندار ہوتے مولوی ڈرتا. تین آدھے مولوی جی اللہ کلا تیرا نہیں, نبی کلے تیرے نہیں, قرآن کلا تیرا نہیں, جنت کلی تیری نہیں, تو مدینہ دے پیردار دے دین اسلام دی کھڑی گل کر. اسا موڈے نال موڈا رلا کے کھلوتے ہیں. جڑا تیرے والے میلی اکھ ویکھے گا اسا اکھ کٹ دیاں گے, جڑا ہاتھ وداوے گا ہاتھ کٹ دیاں گے. اوے بیلیا خدا دی قسم کر گیا نا, پہلو ساڈا بچا بیٹھا ہی, پھر مولوی بھی ساڈے پیچھے ایمان ویچ کھلوتا ہی. اسا مدینے دے تاجدار نال عہد کریے سونیا, اسا تیرے دین تے ہر شے قربان کر دیاں گے. یہ بچنا چاہیے. کیڑی فرمائش کی تھی؟ نہیں دوسری. میرے آقا میرے مولا میری جان سونے, سوکھ رڑ کہہ دے میرے آقا میرے میری جان سونے, کوئی سہارا دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا اخوامی کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا مٹ جاوے نام تے نشان سوڑے میرا آقا میرے مولا کیتی تیرے چشتی ڈولتی ہے سونے کشتی, عرض کیتی تیرے چشتی ڈولتی ہے سونے کشتی, او فکر کادا ساڈا تو اے کشتی بان سونے میرے آقا میرے مولا جان. اندر دے اگلے دن میں گیا تھے نات کا نات پہ پڑے تقریر تو پہلا آتا میٹھے میٹھے تیرے سونے بول کملی والیا میں ویکھیا تے نات خان داڑیوں چٹ میں آخیا یار یہ بہلی آتا سا میٹھے میٹھے تیرے سونے بول کملی والیا تو میں کہا میں حضور دا ایک بول اینو سنانا چاہنا حضور نے فرمایا جزو شوار با فلحا خالف الیہودا وفی روایت خالف النصارا وفی روایت خالف المشرکین وفی روایت خالف المجوسا حضور نے فرمایا مچھاں کٹو تے داڑھی وداؤ یہودیاں دی مخالفت کرو ایک روایت تے عیسائیاں دی مخالفت کرو تیجی اچھے مجوسیاں دی مخالفت کرو چوتھی اچھے مشرکان دی مخالفت کرو میں کیا ہے میں حضور دا بول سنایا ہے ہن اینوں پوچھو میٹھا لگا ہے کہ کوڑا لگا ہے اصا منافق بن گئے خدا دی قسم کر ساڈیا زبان ہور نے دل ہور ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جاٹ کا ہے وہاں کنٹر سب بلوری ہیں یا ایک پرانا مٹکا ہے علامہ اقبال فرماتا ہے مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی مغرب کے خداوند درخشند فلسطین خوش تو ہے اور ایک اور مقام پر فرماتا ہے شوہر ہے کہ زمانے میں مسلمان ہوئے نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود خوب ہے تجھ کو شہارے صاحب طیبہ کا پاس کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی باطل تیرے کاشانہ دل میں مکی ہماری زبان تو تعریف رسالت کرتی ہے اور دل لندن کی وکالت کرتا ہے جے سانو نبی پاک سرکار دا سچا پیار ہوندا نا خدا دی قسم تی پین سیدہ خاتون جنت دے پیچھے جاندی تے پتر مولا حسین دے پیچھے جاندا داتا گنج بخش دے پیچھے جاندا بابا فرید دے پیچھے جاندا پتر نو پینٹا نہ پواوندے داڑھی مچھ منا یہودی دا بوتھا نہ بناوندے سانو نہ حضور دے قانون نال عاشق کیسے عجیب ہے نہ حضور کے قانون سے پیار وہ جمہوریت آ گئی نہ حضور کی تعلیم سے پیار وہ انگلش آ گئی نہ حضور کی تہذیب سے پیار وہ گھر گھر میں یہودی سنٹر بنا ہوا ہے اے پیار حضور سرکار دے لباس نال بھی کوئی نہیں رہا جنوں ویکھو تھری پیس مل ملبوس ہے جس کو پینٹ شرٹ کہتے ہیں میں کہتا ہوں جس پر خدا ناراض ہو نا اوندا اونوں آندا والے پینٹ تے چھتی کر قسم خدا دی کر کے ان جے تے اللہ ناراض ہوے نا اوندا آندا والے پینٹ علامہ اقبال جدو وکالت کردا سی نا وکالت تے وکالت دے دوران پینٹ پا کے جاونا کیونکہ بیچارہ ہر پاسے جاندا رہیا ویکھا تے صحیح کردے کی نے تے جدو پینٹ پا کے جاونی تے واپس گھر آونا نا تے اپنے غلام محمد انہاں دا خادم سی انہوں آکھنا غلام محمد ہن باندراں والے کپڑے لا لے تے بندیاں نے لایا ہاں اے باندراں والے کپڑے لا لے اے پینٹ خدا دا قہر تے عذاب جو جیوندے خدا دی قسم اللہ ادھا عذاب قبر والا پینٹ تے دے دے ادھا آگا ملنا ہاں بھائی نا مراد بندہ موترن جوگا موترے گا تے انج جویں اونٹ لتاں بھر کھلوندا ہے لتاں بھر کھلوون گے تے اُتوں پوچھو تے کی ہے جی صفائی نصف ایمان ہے صفائی نا مراد ہے صفائی نصف ایمان ہے اٹھ مانگو لتاں بھری کھڑا حال ہے نصف ایمان نا بیٹھ جوگا بیٹھے گا تے عذاب خدا دا جویں او بکرے نو کسائی تاڑیا ہوندا ہے نہ ٹنگیا ہوندا ہے جیوں دیا قہر خدا دا نہیں تے ہور کی نہ کھلون جوگا میاں لکھے دے کپڑے پائی پھرنا اے وی گرمی کردے نے تے ایمان نال دس جڑی سور دی کھال جنی موٹی ہے اونوں پان والے دا ڈر کی ہون او تے جیوں دے جان بڑا پھر دا لگے اعلی حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت فرمایا یہ پینٹ شرٹ ترکی فوج کو انگریزوں نے بطور سزا پہنائی تھی جس کو ہمارا نوجوان ترقی سمجھ کر پہنتا ہے صدقے صدقے انہاں سزا دے طور تے جیل چ ماریا سی پینٹ والی جیل یہ ترقی دے طور تے پائی گئی پر کوئی گل نہیں کلندر اقبال فرماؤں گا تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر ہاں وہ آندا انگریز آندے ٹٹوا تیرا ضمیر تو بدل گیا میں اگلے دن ایک بادشاہ جب بہاول پور پہ آوا تقریر واسطے جا رہا سا ضلع وہاڑی تو مینو گلا ہو گئی تے پینچ والے وچ بتھیرے سن تے مینوں آندے نے او تو سانو کافر بنائی جانا میں آخیا توبہ کرو بھائی مان تانوں کافر آکھ کے میں کافراں دی توہین کر نا مرادو بے غیر تو میں کہ تساں جے کافراں دا ٹٹو تے ٹٹو ہمیشہ پہلا ہی خدا دی قسم کر کے نا جتنا کافرانو اپنے مذہب دی غیرت ہے اگر مسلمان نو غیرت اٹھ پوے اے پھر دنیا اج سمیت لوے جو صدیق اکبر نے سمیتی سی بے غیرت چوی گھنٹے کافر نو وے عراق دے اندر 50,000 فوجی مریا ہے ہلاک ہویا ہے جہنم رسید ہویا ہے میں نو کویت دا میرا ایک دوست دسیا اس آخیا اکھاں نال اساں ویکھے نے کم از کم 50,000 فوجی او دا مریا ہے حالے تک روزانہ 10-20-50 مردے نے پے او پھر بھی نہیں ڈردے تے اپنے باطل اور کفر دے پھیلانے واسطے بے غیرتی دے پھیلانے واسطے ہر وقت برسرے پیکار نے ایک یہ مسلمان ہے جو ہاتھ پر ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھا ہے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے مولوی پاگل ہے وہاں جتھے کوئی لگا لگے ہوئے میں پاگل جاؤ دے سر مل تر بات ہوئے آج وہ حشر ہے ساڈا اللہ دا قرآن نالیاں چ رلدا پھر اگلے نہر نہیں چھڑے والی اے ویکھ ساڈی لانتی قوم دا اسا کڈے بے ایمان بن گئے خدا دی قسم سارے میں کسے نہیں کہہ سکتا الا ماشاءاللہ کوئی نصیب والا مومن بچیا ہو مسیح تے جو قرآن ساڈے پرانے ہو جاندے نا اونوں چکیا توڑے لے اونے نا توڑے کئی توڑیا وچ کئی مومی لفافے بند کر کے تے باہر ڈبے کھڑے ہوندے نے انہاں وچ ختم ہو ویکھ قرآن دی عزت ہوندی حالانکہ حکم اے سی قرآن نو انج دفنایا جاوے جویں اللہ دے نبیاں نو دفنایا جاندا ہے انگلش بک جے چاہیے انگلش بک او دی گئی ہے غیرت مکت او ساڈے گھراں دے اندر اچیاں تھا کنجر دا ڈبا ٹی وی اچیاں تھا رب دا قرآن پرانے توڑیاں وچ تے پھر چک کے نہر اچ لے آلیے سن یا راوی اچ جے وچ سارے گندے نالے لاہور دے ہوں اگلے دن نہر بند ہوئی ہے ساڈے ایک درویش نے قرآن پاک دے بورے کڈے نے سارے قرآن ٹٹی نال لبڑے ہوئے سن قوم والے عاشق بنی پھر کسے نو ویکھو تے مدینہ مدینہ رچائی پھردا تینو مدینے مدینے دے لفظ یاد آ گئے تینو قرآن دی عزت نہیں یاد آئی خدا دی قسم کر کے نا جس دے دل دے اندر قرآن دا احترام نہیں رکھ کلمہ پڑھیا بے ایمان دا کوئی نبی نال رشتہ نہیں کوئی خدا نال رشتہ نہیں جنت نال نالیاں چ رلیا پھردا ہے اخبارات تے قرآن گڈی دا شیشہ پیا سن کیوں جی اتنا شیشہ ذرا ستھرا تھا مجبوری دسن دے لانتی جو شیشہ بابا ستھرا صاف ہوتا ہے رب دے قرآن دے سن لے اے مسیح دے اتے شیشے لاوے سب ردی بیکار مسیح تے اٹا ٹائلا لاوے سب ردی بیکار جے قرآن دا احترام نہیں کیتا ہی خدا دی قسم کر کے آنا مسجداں کچیاں کنداں دیاں بنا لے رب دے قرآن دا محل پکا رب دے گھر دے نال بنا لے کچی مسجد تینو اتھے لے جائے گی جتھے سارے زمانے دیا چکیاں مسجداں نہیں نجات جی قرآن توڑیا ہے چھٹ کے تے مسیح ٹائلا لاندا پھرنا ہے ایسی مسجد کے لیے خدا کا حکم آتا ہے فرشتو ایسی مسجدوں کو گرا دو یہ مسجد ہے جس مسجد میں ہمارے قرآن کی عزت نہیں ہمارے قرآن کا احترام نہیں ایمان نال دسو ساڈا پیو بڈھا ہو جاوے انہوں توڑے پاوا پیو بڈھا توڑے چ نہیں پانا تے قرآن نو پائی کھڑیا میں اپنے اس علاقے دے دوستاں نوں دعوت دیاں گا کہ اے مسجد واسطے لکھاں روپے تساں کٹھے کر دے اونا پیسیاں وچوں وکھرا کمرہ رب دے قرآن دا پا چھڈ قرآن بوسیدہ ہوون اوناں نوں غلافاں وچ بند کر کے اس کمرے وچ عزت نال رکھو. جب تک مسلمان قرآن کی عزت اسی طرح نہیں کرتا جس طرح محمود غزنوی نے کی, محمد بن قاسم نے کی, صلاح الدین ایوبی نے کی, صدیق اکبر نے کی, فاروق اعظم نے کی, محمد عربی نے کی, خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تم نہیں بچ سکتے. اور کسی جگہ دے دوئی خدا دی پناہ نہیں لب سکتی. سانو لبے کی پناہ اللہ دے قرآن دے دامن وچ لبے. 500 روپیہ جس سکول ساڈی تھی نو نچایا جاوے, افسر آیا ہوئے وہ بوتھے تے ہاتھ لا لا کے ساڈی کڑی دے تے پھر اونوں جناب انعامی بانڈ دے, انعامی تمغے دے, جتھے اوتھے پکنک منان واسطے تے کیسیاں کران واسطے ساڈی تھی بہن دا سودا کیتا جاوے. چلو پارا پچ اوتھے جان واسطے ایسی لانتی تعلیم واسطے 500 روپے دا 1000 روپے دا پیک لے آنا ہے منڈے دی کنڈ پیچھے اونوں بننا ہے جویں کھوتے نوں پٹھو لگا ہوندا ہے. اے ساڈا باؤ جا جاندا ہے پڑھن واسطے رب دا قرآن. منڈے نوں میں ویکھیا بچیاں نوں سویرے آؤ گے نا پہلے نمبر تے تے مولوی صاحب اعلان کریں گے حضرات جامعہ مسجد عثمانیہ میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو اٹھا کر بھیج دے. مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں. کدی یہودی سینٹر بھی اعلان ہوئے نے سکولوں. پھر وہ 500 روپے کا 1000 روپے کا پے کے جدو بعد قرآن دی آوے نا ساڈا پتر پتا کی کرتا ہے. نہ بچے جدو سویر گلنے قرآن پڑھنے واسطے وہ مڑ کسی کا ادھا گتا سپارے کا راج گیا ہوگا کسی کے اتوں گتے ہوتے کو نہیں کاغذی وہ نام مراد بیٹھے ہو گے نا انگلش بک دے بہتا خیال وہ ورکے پٹ دے بہتا نہیں پڑھ دے تھوڑا نے این چیر ادھر سپارا مک جا ہے ادھر باو تحصیل تمام ہو جاتا ہے. سونے فقیر دا آخری پیغام اپنے دل چ بٹھا لے. ہر سنی جتھے جتھے مسجد ہے مسجد دے نال اللہ دا قرآن دا ایک محل تیار کراؤ تاکہ قرآن دا احترام ہوئے. دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ اے ہار پاس کرو یار. مرد کے جنازے کو عورتوں کے درمیان رکھنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اج دیاں بیبیاں جڑیاں مردوں دے موڈیاں تے چڑھ کے تے جیوے جیوے جیوے جیوے جیوے جیوے انہاں دے جنازے تے پاویں اونجی بغیر کفنوں ہون تے چنگا. ہاں جڑی بیبی جیوندیاں نہیں لکدی بیلی آئے اس مری نو ضرور لکاونا ہے. آپاں دعا ہے یا رب یہ درے اثر سے گزرے